لوگ ایمان نہیں لائیں گے. قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعید, قل آپ کہہ دیجئے او میرے پیغمبر المشرکوں سے, هل من شرکائکم, کیا آپ لوگوں کے ایسوسیٹس اور شرکا اور پارٹنر, جو اکارڈنگ ٹو یو پیپل اللہ کے پارٹنر, آپ کے بقول اللہ کے ان پارٹنرز میں کوئی ایسا ہے؟ من یبدا الخلق, جو ابتدائن کسی چیز کو پیدا کر سکے, ثم یعیدہ, اور پھر اسے دوسری جنم میں بھی پیدا کرے. کل آپ کہہ دیجئے اللہ اللہ تعالیٰ یبدا الخلق, وہ ابتدائن پیدائش کر جاتا ہے, ثم یعیدہ, پھر اس کا اعادہ بھی کرے گا. فانا توفکون, پھر آپ لوگوں کے کہاں سے دھکا لگایا جا رہا ہے جو آپ اس سمت جا رہے ہیں؟ آپ کے شرکا میں تو کسی کی یہ صفت نہیں جو اللہ کی صفت ہے, تو یہ اللہ کے شرکا کیسے؟ کیونکہ شریک اور پارٹنر کی تو وہ صفت ہونی چاہیے جو اگلے والے پارٹنر کی, اگر ایسا نہیں تو شراکت کا تصور نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میری تو یہ صفت ہے کہ ابتداء پیدائش اور اس کے بعد اعادہ پیدائش یا بعد بدل موت. تو جی, جو میرے پارٹنر آپ لوگ بنا چکے ہیں, ان میں سے کسی کی یہ صفت؟ تو مشرکین مکہ میں سے کوئی اس چیز کا قائل نہیں تھا کہ لات نے دنیا پیدا کر دی یا حبل نے پیدا کر دی یا مناف نے ہم کو دوسری رائے دے دی. اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ میرے پارٹنر کیسے ہوئے؟ جتنے سارے میرے ایٹریبیوٹس ہیں اسی میں تو ان کی شراکت ہے نہیں, تو شراکت نہیں تو آپ لوگوں نے شریک کیوں دیا؟ قل هل من شرکائکم من یهدی للحق, آپ کہہ دیجئے آیا ہے آپ کے شرکا میں سے کوئی ایک ایسا, یهدی للحق, جو حق کی جانب ہدایت کر سکے؟ قل آپ کہہ دیجئے اللہ یهدی للحق, اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے حق کی جانب. افمن یهدی للحق, آیا وہ ذات جو گائیڈنس دے دیتا ہے حق کی جانب, حق ان یتبع, وہ حقدار ہے اس بات کا, ہی از دی ڈیزرونگ ون, وہ ڈیزرو کرتا ہے, ان یتبع, کہ اسے فالو کیا جائے, ام لا یهدی, یا وہ جو خود بھی ہدایت نہیں پا سکتا, الا ان یودا, بگر یہ کہ اسے آپ اٹھا کے کسی سے مطلع چلے. اللہ کریم نے فرمایا کہ جو آئیڈلز پڑے ہیں وہ تو خود اپنے لیے راستہ نہیں ڈھونڈ پاتے, بلکہ راستہ پر چلنے کے قابل نہیں, آپ نے ان کو ہاتھوں میں اٹھا کر کہیں لے جانا ہوگا. حضرت ابو ذر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی, مجھے ابتدا سے بتوں سے نفرت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنا مائنڈ اپلائی کر دیا کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ جو پتھر متر پڑے ہیں اور ہم پوجا کرتے ہیں, یہ تو خالص حماقت ہے. تو اس نے کہا کیا کرتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس طرح احتراماً کڑا ہو جاتا ایک خالق کے, کہ کائنات کا ایک خالق ہے, اور پھر کبھی رکوع کرتا کبھی سجدہ کرتا. اس نے کہا آپ اس میں کیا کہتے؟ اس نے کہا اللہ کا تصور تو پوری دنیا میں موجود تھا, میں اللہ اللہ ہی کہتا تھا, لیکن میں نے کبھی بت کی عبادت نہیں کی, کیونکہ یہ میرے مزاج کے خلاف تھا, یہ میرے مزاج کے خلاف. جس طرح عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ایمان لانے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی. کسی نے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں پی؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ جو چیز انسان کو حیوان بناتا ہو مجھے اس سے نفرت تھی, کہ یہ چیز تو انسان کی عقل کو سلب کر کے, یعنی آج بھی ڈرنک ہو جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ بدترین حیوان, صرف حیوان بھی نہیں بدترین. تو اس نے کہا کہ مجھے نفرت ہے کہ اپنے کو حیوان کیوں بناؤں؟ تو اللہ کریم جب ذوق سلیم دے دیتا ہے تو آدمی نفرت کر جاتا ہے اس چیز سے. ابو ذر نے فرمایا کہ جی, ایک دوسرے صحابی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی, اچھا ہوا آپ تشریف لائے, ورنہ ہم تو بڑی جہالت میں تھے. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ جب سفر پہ جاتے تو کچھ اپنا سامان ہوتا, اور راستے میں اپنی ضروریات اور مشکلات پر قابو پانے کے لیے خدا کو بھی کندھے پر رکھتے, وہ بھی ساتھ گھماتے پھراتے. تو جہاں بھی ہم کوئی آرام کرتے اور ریسٹ کرتے تو اسے سامنے لگا کر پھر اس کی ذرا پوجا کر دے, پھر وہاں سے روانہ ہو کر پھر اسے اٹھا دے. اور اس نے کہا کہ مجھے تو اس دن نفرت ہوئی جب میں شام جا رہا تھا, تو راستے میں مجھے بشری تقاضے اس کی ضرورت پڑی, پیشاب کرنے یا پاخانے کرنے کی. تو اس نے کہا کہ میں نے وہ بت جو ہے وہ راستے کے کنارے رکھ دیا, اور میں کھیت میں چلا گیا, واپس جو آیا تو اس کے دائیں کان کی جانب سے پانی ٹپک رہا تھا. تو میں نے اوپر دیکھا کہ شاید کسی خاص پوائنٹ پہ بارش ہو چکی ہوگی, لیکن وہاں کلاؤڈ کے بھی کوئی آثار نہیں تھے. تو دور ایک گیدڑ میں نے دیکھا جو بھاگ رہا تھا, تو فوراً میں نے ذہن میں کام کری کہ اس بدبخت نے اسپرے کر دیا ہے, خدا کے اوپر اس نے اسپرے کر دیا. تو اس نے کہا کہ وہاں اس چیز کو میں نے اٹھا کر درام سے زمین پہ دے مارا کہ رب یبول علیہ السلام, کیا وہ بھی خدا ہو سکتا ہے جس پہ گیدڑ پیشاب کرتا جائے؟ تو اللہ کے لیے فرماتا ہے اللہ یہ خدا, وہ آپ کو کیا ہدایت دیں گے؟ وہ خود چلنے پھرنے کے قابل نہیں. الحم ارجن یم شو نبے ام لہم آزان اے دن یم تشو نبے. سورہ آراف, آراف یا انعام آیت نمبر 195, یہ آراف کی, سورہ آراف کی آیت نمبر 195. سورہ رعد ساتویں سورہ دیکھ لیا 191 پہ جائیں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا, آیا جی لوگ شریک ٹھہراتے اللہ کے ساتھ ما ایسی مخلوق کو, لا یخلق شیئا جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے, وہم یخلقون, اور بات یہ کہ اسی مخلوق کو پیدا کیا گیا ہے, وہ جس چیز کو آپ اللہ کا شریک ٹھہراتے وہ خود مخلوق ہے. تو مخلوق خالق کے ساتھ مشترک کیسے ہو سکتا ہے, شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ ولا یستطیعون لهم نصرا, اور یہ شرکا ان کو کوئی امداد نہیں دے سکتے. اور اللہ کریم فرماتے ہیں ان کو امداد دینا تو درکدار, ولا انفسهم ينصرون, اپنے کو کوئی امداد نہیں دے سکتے, ان کو کیا دیں گے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى, اگر آپ انہیں بلائیں ہدایت کی طرف, لا یتبعوکم, تو یہ کفار آپ کو فالو نہیں کریں گے, سواء علیکم, برابر ہے آپ کے لیے, ادعوتموہم, کیا آپ انہیں پکارتے, امن تم صامتون, یا چپ رہتے ہیں, ان الذین تدعون من دون اللہ, وہ مخلوق جنہیں آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ اپنے مشکلات کے لیے خدا بنا کر, عباد, وہ محتاج بندے, امثالکم, آپ جیسے, فدعون, آپ انہیں پکارے, فلیستجیبوا لکم, وہ ذرا ہاتھوں کے پکارے, وہ ذرا ہاتھوں کے دیں, ان کنتم صادقین, الہم ارجل یمشون بہا, یا ان کے ایسے پاؤں ہیں جو چل کر آپ کے مدد کے لیے پہنچ جائیں, ام لہم ایدی یبتشون بہا, یا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جو وہاں سے دراز کر کے آپ کو, ام لہم آئین یبصرون بہا, یا ان کے لیے ایسی آنکھیں جن سے وہ دیکھ سکیں, ام لہم آذان یسمعون بہا, یا ایسے کان جو دور سے آپ کے آواز کو سنیں, قل ادعوا شرکاءکم, تو انہوں نے کہا اچھا, یعنی آج بھی آپ جہاں پہ یہ لوگوں کے قبروں پر عقیدہ بن جاتا ہے نا, کس چیز پر؟ قبروں پر, اور آپ شرک کے حوالے سے اس کو مسترد کریں تو وہ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب جو ہے وابرا وابرا, یہ وادی بن گیا. ارے بھائی, وادی کا مفہوم کیا ہے؟ یہ بابوں کو نہیں مانتا, بزرگوں کو نہیں مانتا. اچھا بھائی, کس بزرگ نے کہہ دیا کہ مجھے خدا بنا دیا, خدا کا شریک بنا دیا؟ کس بزرگ نے کہہ دیا؟ یہ کس بزرگ کی تعلیمات میں؟ آگے حوامین سبحہ میں آئے گا بالکل مرتب طریقے سے. اللہ کریم نے فرمایا آپ کو کہیں گے کہ یہ جو بابے ہیں ہمارے, یہ موسیٰ اور عیسیٰ نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ یہ واقعی ان کے پاس یہ پاور ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ اور عیسیٰ سے ان کی باتیں نہیں کر رہا تھا, وہ بھی آپ والا میسج دے رہے تھے, صحیح؟ تو دوسری صورت میں کہتے ہیں یہ سابقہ کتابوں میں لکھی گئی ہے. تو اللہ کریم نے انہیں فرمایا کہ سابقہ کتاب زورات و انجیل نے انہیں کہہ دیا کہ لے آئے, اس میں دکھائے, صحیح؟ تو آگے کتاب آگے صورت میں پہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کو بعض نسخوں میں یہ بات ملے گی انجیل و تورات کی, تو آپ انہیں کہہ دیا اللہ کی کتاب ہے نہیں, آپ کے اپنے لکھے ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ کی کتاب میں شرک کی بات نہیں ہوتی, وہاں توحید کی بات ہوتی ہے. شرک کی بات نہیں ہوتی, ہاں توحید کی بات ہوتی ہے. تو پھر وہ آپ کو ڈرائیں گے, پھر وہ اچھا آپ بابوں کو نہیں مانتے, دیکھتے ہیں رات آپ کس طرح آرام سے, رات آپ کو چارپائی سے اٹھا کر باہر پھینکیں گے, رات چارپائی سے اٹھا کر باہر. تو اللہ کریم نے یہاں کہہ دیا کہ انہیں کہہ دیں کہ ادعوا شرکاءکم, پھر مجھے آپ ٹائم نہ دیں, ادعوا شرکاءکم, پکارے ان کو, ثم کیدونی, جو منصوبہ بنا سکتے ہیں میرے ہلاک کرنے کے لیے, فلا تنظرون, مجھے کوئی مہلت نہیں, مجھے کوئی اور دعائیں نہیں. یہی بات آپ ذرا اسی سورہ آراف میں پیچھے کی طرف جائیں, یہ اسی میں نہیں ہو رہا, کہاں ہو رہا قاری صاحب؟ نیلا اسی میں نہیں ہے, دوسری جگہ ہے حضرت ایوب کے واقعے میں, افہم یت علیکم انزلکم نیوہا وانتم لہا کارم ثم لا یکون امرکم علیکم غم ثم کیدونی فلا تنظرون. حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے آپ اپنے بابوں سے کیا ڈراتے ہو, میں آپ کو چیلنج کر دیتا, میں آپ کو چیلنج کر دیتا, ثم لا یکون امرکم علیکم غم, پھر آپ یہ نہ کہو کہ ہمیں آپ نے یہ پہلے سے نہیں بتا دیا ورنہ ہم آپ کا بیڑا غرق کر دیں. تو نوح علیہ السلام تو وہ ذرا زیادہ جذباتی تھے, اور جلالی آدمی تھے, تو اس نے کہا ثم لا یکون امرکم علیکم غمہ, او سارے لوگ میں پکار پکار کے کہتا ہوں کہ ہے اگر کوئی ان غیر اللہ میں تو میرے لیے کوئی بندوبست کرواؤ, اور پھر آپ یہ نہ کہو کہ ہمیں خبر نہ ہوئی, ثم لا یکون امرکم علیکم غمہ. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتا نہیں تھا, اگر آپ ہمیں چیلنج کرتے تو پھر آپ کو پتہ لگ جاتا, تو حضرت انہوں نے کہا چلو میں نے آپ کو چیلنج کر دیا, تو آپ واپس اپنے سبق پہ جائیں. اَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ, آیا وہ ذات یَهْدِي إِلَى الْحَقِّ جو گائیڈ کرتا ہے, إِلَى الْحَقِّ حق کی جانب, اَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے فالو کیا جائے, اَمَّنْ لَا يَهْدِي یا وہ جو راستہ نہ پا سکے, اللہ ایودا مگر یہ کہ انہیں اٹھا کے لے جایا جائے, فما لکم پس کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیف تحکمون، یہ آپ لوگ کیسے فیصلے کرتے رہتے ہیں؟ فما لکم، کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ کیف تحکمون، یہ آپ لوگ کیسے فیصلے کر جاتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق اور پھر مخلوق بھی ایسی جو چلنے پھرنے کی قابل نہیں؟ وما يتبع اکثرهم الا ظنا وما يتبع، اور یہ لوگ وما يتبع اکثرهم، اور فالو نہیں کرتے اکثرهم ان کی میجارٹی، الا ظنا مگر تصوراتی دنیا کو، امیجنیشن کو، یہ اپنے تخیلات کی دنیا میں رہتی ہے، اور لوگوں کی میجارٹی واقعی ایسی ہوتی ہے، ان کی اپنی تخیل کی دنیا ہوتی ہے، اسی میں بستے رہتے ہیں، صحیح، اور انہیں پر ان کا عقیدہ اتنا پکا ہوتا ہے، اب قرآن کی بھی بات کریں ان کے ذہن میں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ جو بات ہے وہ ذہن میں ایک تناؤ درخت بن چکی ہوتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ ہیں یہ امیجنیشن کی دنیا میں رہتے ہیں، حقائق کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں. وما يتبعوا اکثرهم، اور وہ فالو نہیں کرتے ان کی میجارٹی، الا ظنا مگر امیجنیشن کی دنیا کو، تخیلات کو. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، لیکن تخیلات اور تصورات لا یغنی من الحق شیئا، وہ کوئی چیز ریمو نہیں کر سکتے، کوئی تھوڑی سی چیز بھی حقائق کی دنیا سے، تخیل اور تصور سے تو حقائق میں کوئی فرق نہیں آتا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کے ساتھ کوئی شریک نہیں. ان کا تخیل اور تصور یہی ہے کہ ہر کام کے لیے اللہ کریم نے اپنا ایک نمائندہ مقرر کر دیا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا جو تخیلات کی دنیا میں رہے، حقائق ان کے ذہن میں آتی نہیں، لیکن تخیلات سے تو حقائق کی دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اب یہ رات کے 9:15 فار ایگزامپل، باہر تاریکی، باہر تاریکی ہے، اگر میں آنکھیں بند کر کے یہ کہہ دوں کہ یہ دن کے 9:15 ہو، سخت گرمی ہے اور دھوپ، صحیح، اب میرے اس تصور سے رات کی تاریکی میں کوئی فرق آ گیا؟ ہاں، یا رات کا ٹائم وہ کوئی دن کے ٹائم میں تبدیل ہو گیا؟ اللہ کریم نے فرمایا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جو تخیل اور تصور ہوتا ہے یہ حق کے ساتھ کچھ، حق کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ حقائق کی دنیا کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، حقائق حقائق ہوتے ہیں. یہ ہمارے علم کلام کی کتاب جو شروع ہو جاتی ہے، علم عقائد، علم کلام ایک زبردست ٹیکنیکل علم ہے دین کی، تو علم کلام کی کتاب وہ جو شروع ہو جاتی ہے تو ان کا بنیادی جملہ یہ ہوتا ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتت، جو ریالٹیز ہیں وہ ثابت ہیں، فارغ ریالٹیز، یعنی آپ ریالٹیز کو کچھ نہیں کروا سکتے، حقائق کو آپ کیسے تبدیل کریں گے؟ نہیں تبدیل ہو سکتے آپ کے امیجنیشن سے، آپ کے تخیلات سے. تو علم کرام والے حقائق پر لگے رہتے ہیں، تو اس لیے ان کا بنیادی جو موٹو ہوتا ہے کتاب کا وہ ہوتا ہے حقائق الاشیاء ثابتت، اور پھر اس کے بعد دوسرا موٹو بنا دیتے ہیں سورس آف نالج کا کہ وإن اسباب العلم ثلاثۃ، کہ علم کے اسباب تین ہی ہیں دنیا میں، چوتھی کوئی سبب نہیں، چوتھی کوئی سبب نہیں، کیا ہے؟ تین ہی ہیں، ایک حواس خمسہ، ایک سینسز، اور دوسرا انٹیلیکٹ، عقل اور مائنڈ، اور تیسرا وحی اور خبر صادق. بس یہ تین ہی چیزیں ہیں دنیا میں. آپ علم حاصل کرو گے آنکھوں سے، کان سے، ناک سے، ٹیسٹ سے، ٹچ سے، یہی ہے پانچ وسائل، اسے کہتے ہیں حواس خمسہ. کیا جو چیزیں اس کے اپروچ سے باہر ہیں تو انسان کو اللہ نے ایک دوسرا سورس دے دیا ہے جسے کہتے ہیں انٹیلیکٹ یا مائنڈ یا عقل. تو آپ عقل سے، جو چیزیں عقل کے اپروچ سے باہر ہیں تو پھر آپ نے اس کے لیے پیغمبر کے پاس جانا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو چیزیں عقل سے معلوم کرنے کی ہیں، اگر آپ آنکھوں سے معلوم کرنا چاہیں کوئی امکان ہے؟ ذرا غور سے، کوئی امکان ہے؟ اگر آپ کان سے معلوم کرنا چاہیں کوئی امکان ہے؟ کیونکہ وہ اس کا فیلڈ نہیں. تو جو چیزیں وحی سے متعلق اگر آپ عقل سے معلوم کرنا چاہیں، آپ گمراہ ہوتے جائیں، گمراہ ہوتے. تبھی تو جب نقل کی بات آ جاتی ہے، پیغمبر جو بات کہہ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہاں عقل کی چھٹی ہو جاتی ہے، وہاں پہ عقل کی چھٹی ہو جاتی ہے. آپ نے نقل کو فالو کرنا ہے کہ پیغمبر نے یوں کہہ دیا، اللہ نے یوں کہہ دیا ہے. کیونکہ یہ جو ہے نا ایک پروسیس ہے، حواس، حواس کی فیڈ یہاں ختم ہو گئی تو عقل، تو عقل کی فیڈ یہاں ختم ہو گئی تو پھر نقل. وہ ایک کام کیا کہتے ہیں؟ نقل. کیا کہتے ہیں؟ تو بس یہی تین چیزیں ہیں سورسز آف نالج، اور علم کلام والے اسی پر لگے رہتے ہیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو حواس سے معلوم ہوتی ہیں، کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو عقل سے معلوم ہوتی ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں. تو جو چیز حواس سے معلوم ہوتی ہیں تو وہاں اللہ کریم صرف آپ کو دعوت دے دیتا ہے کہ افلا تبصرون، کیا آپ کی آنکھیں کام نہیں کرتی؟ افلا تسمعون، کیا آپ سنتے نہیں؟ اس کی ڈیٹیل نہیں بتاتا، بس صرف اس کو چیلنج کر دیتا ہے جو قوت اللہ نے دے دیا ہے کہ دیٹ بلانگ ٹو یور آئیز آر ٹو یور پاور آف آئیز آر سائٹ، کہ آپ ذرا دیکھیں تو نظر آ جائے گا، آپ ذرا کان کھول کے سن لے تو سمجھ جاؤ گے، صحیح. پھر اللہ کریم کہتا ہے افلا تعقلون، افلا تعلمون، افلا تفقهون، کیا آپ کا انٹلیکٹ کام نہیں کر رہا؟ یہ تو عقل والی بات ہے، اس کے لیے کسی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں، صحیح. اور جب اس سے آگے بات جاتی، جب اس سے آگے بات، تو اللہ کریم فرماتے افما جاءکم من نذیر، کیا پیغمبر نے آپ کو بتایا نہیں تھا؟ یہ دیکھیے یہ اللہ کا انداز بڑا عجیب کہ جس فیلڈ کی جو بات ہے تو وہاں اسی صورت کو وہ منشن کر دیتا ہے. حواس کی بات ہے تو کہتا ہے فلا تبصرون، آپ کی نظر نہیں لگتی، افلا تسمعون، آپ کی سننے والی قوت کام نہیں کر رہی. تو جہاں مسئلہ عقل کا ہوتا ہے تو وہاں کہتا ہے افلا تعقلون، آپ مائنڈ نہیں رکھتے، آپ کا عقل نہیں اپنے ہی اپلائی کر سکتے. لیکن جب اس سے آگے جاتا ہے تو کہتا ہے افما جاءکم من نذیر، کیا آپ کے پاس پیغمبر نہیں آئے؟ پیغمبر نے نہیں بتایا کہ اس چیز کا تعلق نہ حواس سے ہے اور نہ عقل سے ہے، اس کا تعلق پیغمبر کی بات سے. تو آج قریش صاحب کہہ جائیں گے کہ عربی کی طرح اللہ کریم کو اپنے کلام پر بھی کافی عبور تھا. یہ تخیل کی بات ہے، مجھے خیال آیا میں بھی تخیل ہوتا ہوں کہ قریش صاحب میرے لیے بھی دے کے آئے اپنی بات سے. تخیل کی بات ہے، تخیل کی بات ہوگی، اور حقائق کی بات یہ ہے کہ میرے لیے رہا ہے. وہ علامہ کا ایک ربائی ہے، پھر مجھے یاد نہیں رہا، اگر آپ کو یاد ہے کہ تیری نگاہ میں ہے ممکنات کی دنیا، اور میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا، اور تخیلات کی دنیا عجیب ہے لیکن عجیب تر ہے حیات و ممات کی. کیا آپ تخیلات کی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ حیات و میات و ممات والا مطلب ہے حقائق والا مسئلہ، کہ تخیلات کی دنیا عجیب ہے لیکن عجیب تر ہے حیات و ممات کی دنیا، اور بلا رہی ہے تجھے کائنات کی دنیا. ایک تیسرا شعر اس کا تو آپ بتا دیتے کلی آدمی تم نظر آ جائے. میرے بھی کسی زمانے میں اقبال کو سبقن یاد کیا تھا، ان کے بارے میں کہتے ہیں جب ان کی موت واقع ہونے سے کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹروں نے ان کو علاج تجویز کیا تھا، اس میں ایک انجیکشن تھی، انہوں نے انجیکشن میں سے انکار کر دیا کہ آپ کون دیتے انجیکشن. انہوں نے کہا کہ اس میں افیم کا جو ہے عنصر شامل ہے اور یہ مجھے بہوش کر دے، اگر مجھے مرنا ہی ہے تو میں تفریح آ رہا جو فارم دیکھنا چاہتا ہوں کہ آدمی کیسے واقع ہوتی ہے. میں بھی وما يتبع اكثرهم الا ظنا، اور فالو نہیں کرتے ان کی میجارٹی الا ظنا مگر تخیلات. وما يتبع اكثرهم الا ظنا تخیلات، اس لیے شریعت اسلامیہ میجارٹی کے فیصلے کو کبھی اہمیت نہیں دیتی. علامہ نے تبھی عجیب بات کہی کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے ہیں. شریعت تول کی بات کرتی ہے، وزن کی بات کرتی ہے، آدمی ایک ہو مقابلے میں ایک گدے ہوتے. علامہ نے فارسی کے ایک شعر میں یہی بات کہی تھی، فارسی کے ایک شعر میں کہ گریز ارسر دی جمہوری غلام پخت کاری شو کہ از مغز دو ستھر فکر انسانی نہ مل آیا. اس نے کہا کہ جمہوری انداز جو مغرب نے آپ کو دے دیا اسے بینکوں کئی باہر. گریز ارسر دی جمہوری، آپ نے فالو کرنا ہے، آپ کی دین نے تو آپ کو دے دیا کہ جس کی عقل رسا ہے، جس کو دینی فکر نصیب ہے، آپ اس کو فالو کریں چاہے وہ آدمی ایک ہی کیوں. گریز ارسر دی جمہوری غلام پخت کاری شو، اس نے کہا جمہوریت کیا ہے کہ از مغز دو ستھر فکر انسانی نمی آیت، 200 انسانوں کے سر اور ٹوپی اگر آپ اکٹھا کریں تو ایک انسان کی ٹوپی تو نہیں بن سکتی. اسے بڑا عجیب تمثیل دے دیا ہے کہ گریز ارتر بھی جمہوری اٹھا کر پینک دو باہر گلی میں، نئے تہذیب کے انڈے ہیں گندے، الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے خوب آزادی میں پھندے. یہ واقعی ہے گند، یہ ہے گند. اس گند نے کبھی کسی قوم کو خیر نہیں دیا، ان کو خیر دے گا جن کے پاس دین نہیں، کیونکہ ان کے مزاج کے مطابق ہے، بے دینی کے مزاج کے مطابق ہے، بے دین مزاج کے بالکل مخالف. جو بے دین ہیں ان کے لیے جمہوریت جو ہے باقی نظاموں سے بہتر ہے، اور ان کے لیے اس لیے کہ بے دینی کے مزاج سے وہ ہم آہنگ ہیں، لیکن دین کے مزاج سے تو کلی طور پر وہ مخالف ہے. کیونکہ دین کے ایک جانب 10 دیندار ہوں گے اور دوسری جانب 20، بلکہ 20 تو چھوڑیے 11 بے دین ہوں گے، تو بس سربراہی 11 بے دینوں کے پاس اور 10 دیندار ان کا بیڑا غرق. وہ جس مصیبت کے پیچھے اذاکر القراب الدلی لقوم سیادیہم سبیل الحالکین، عربی کے شاعر نے بڑا عجیب شعر کہہ دیا کہ اذاکر القراب الدلی لقوم سیادیہم سبیل الحالکین، کہ اگر آپ کوئے کو اپنا سربراہ بنا لیں گے تو آپ کو مردار کے پاس لے جا کر کسی کتے سے ہلاک ہوا دے. اذاکر القراب الدلی لقوم سیادیہم سبیل الحالکین وما یتبع اکثرهم الا ظنا. ایک دوسری جگہ قاری صاحب، وان تطیع اکثر من فی الارض لَيُذِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. انعام میں ہے شاید، ماشاء اللہ مولوی صاحب ٹھیک ٹھاک مولوی بن گئے. آٹھواں پارا جب شروع ہو جاتا ہے دیکھ لیا آپ آیت نمبر 114 پر جائیں, یہاں پہ بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے کہ بھائی جب اللہ ہے, اللہ کی کتاب موجود ہے, اللہ کا دین موجود ہے, تو وائی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ میجارٹیز اینڈ مائنارٹیز, وائی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اکثریت اینڈ اقلیت, اکثریت ہی فیصلہ ہے, اقلیت ہی فیصلہ ہے. بھائی اکثریت اور اقلیت ہی فیصلہ ہی بے دینوں کے لیے ہوتے ہیں, ہمارے لیے خدا کا فیصلہ ہے, پیغمبر کا فیصلہ ہے, خدا کا فیصلہ, پیغمبر کا فیصلہ. افغیر اللہ ابتغی حکمن, آیت نمبر 115 دیکھ لیا, 114 ہاں, افغیر اللہ ابتغی حکمن, آپ کے دیجئے او میرے پیغمبر, آیا اللہ کے علاوہ میں ڈھونڈوں اپنے لیے حکمن, اللہ کے علاوہ میں کسی دوسرے حکمران کو ڈھونڈوں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا, اور یہی اللہ وہ حکمران ہے جس نے مفصل کتاب نازل فرمائی. تو دوسرے حکمران کی ضرورت اور دوسرے کانسٹیٹیوشن اور لا کی ضرورت. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, وہ لوگ جنہیں ہم کتاب دے چکے ہیں, یعلمون, وہ جانتے انہ منزل من ربک بالحق, کہ یہ قرآن یقیناً پروردگار کے جانب سے نازل ہو چکا ہے, فلا تکونن من المفترین, تو او سننے والے آپ کسی شک و شبے کا شکار نہ ہو. وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا, اور بھرپور بنا دیے گئے آپ کے پروردگار کے کلمے صداقت سے بھرپور ہیں, وعدلا اور جسٹس سے بھرپور. تو دو چیزیں چاہیے, صدق چاہیے, سچائی, اور دوسری جسٹس چاہیے. تو اللہ کریم نے فرمایا قرآن جو ہے سچائی سے بھرپور ہے اور جسٹس سے بھرپور ہے, تو آپ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں کسی دوسرے حکمران کو اور دوسرے نظام کو. لا مبدل لکلمات, اللہ کریم کے اس قوانین کو اور کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں. وہ السمیع العلیم, اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب بات ہوگی میجارٹی کی, ہاں ٹھیک ہے قرآن میں تو ہوگا لیکن میجارٹی کچھ اور کہتی ہے. اللہ کریم نے میجارٹی کا بیڑا غرق کر دیا پیچھے, کہ وہ ان تو اکثر من فی الارض یضلوا عن سبیل اللہ, اگر آپ فالو کریں میجارٹی ان لوگوں کے جو زمین میں بستے ہیں, تو وہ تو آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے. یتبعون الا الظن, وہ تو تخیلات کی دنیا میں بستے رہتے ہیں. یہ میجارٹی جو ہوتی ہے وہ کہاں بستی ہے؟ تخیلات کی دنیا میں. یتبعون الا الظن وانهم الا یخرصون, اور وہ تو اٹکل والی اور تخمین والی, با آئی تھنک سو, وہ آئی تھنک سو والے لوگ. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آئی تھنک سو وتھ سرٹینٹی, جو میں نے آپ کو دے دی سرٹینٹی کے پیچھے نہیں جا رہے, آئی تھنک سو کے پیچھے, وہ الا یخرصون, اور پیچھے فرمایا کہ ہاں پھر لوگوں کی میجارٹی اس جانب جا کیوں رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی تقسیم ہے, کوئی گمراہ ہو رہا ہے, کوئی ہدایت پا رہا ہے. ان ربک هو عالم من يضل عن سبيله, آپ کا پروردگار وہ جانتا ہے اس آدمی کو جو گمراہ ہوتا ہے اللہ کے راستے سے. وهو عالم بالمهتدين, اور آپ کا پروردگار وہ جانتا ہے بالمهتدين, ہدایت پانے والوں کو. تو اس آیت کا مفہوم اور آج کے سبق کا مفہوم تقریبا ایک جیسا ہے. واپس اپنے سبق پہ جائیں, کہ وما يتبع اکثرهم الا ظن, اور فالو نہیں کرتے ان کی میجارٹی, الا ظن, مگر تخیل کو. ان ظن لا یغنی من الحق شیئا, اور تخیل یہ حقائق کی دنیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے فقہی مسائل اس آیت کے اس حصے نکالے. ان ظن لا یغنی من الحق شیئا, ایک مسئلہ تو یہ نکالا کہ آدمی کنفیوز ہو گیا, میں نے نماز تو پڑھ لی, پتہ نہیں میری وضو تھی یا نہیں تھی, وضو تھی یا نہیں تھی. اب 60% اس کی رائے ایک جانب ہے اور 40% دوسری جانب ہے. رحمٰ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 60% والی رائے جو ہے یہ حق, اور جو 40 والی یہ تخیل ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا اذ نماز الظن, اس کی نماز ہو چکی ہے, آدمی کنفیوز ہو گیا, پتہ نہیں یہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے, دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے. تو اس کے ذہن میں دو باتیں آتی ہیں, تو وہ اپنے ذہن کو جج کریں, وہ اپنے ذہن کو جج کریں کہ اس کی ذہن کی ٹینڈنسی کس جانب. تو 65% اس جانب ہے کہ یہ اس کی دوسری رکعت ہے, اور 40% فار ایگزامپل اس جانب کہ اس کی تیسری رکعت ہے. صحیح ہے, تو ہی مزدو سیکنڈ رکعت, کیونکہ یہی میری دوسری رکعت ہے, تو وہ دوسرے کو فالو کریں, کیونکہ وہ حق والی بات تھی, یہ دوسری تخیل والی بات ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, تقریباً 63 مسائل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے مختصر حصے سے نکالے. وما يتبع اكثرهم الا ظنا, ان يتبع ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون, اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے اس کردار پر جو وہ کرتے ہیں. وما کان ھذا القرآن ان یفترى, یہ جواب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جواب ہے. جواب ہے کس چیز کا؟ ان کے اعتراض کا, ان کے اعتراض کا. اور اعتراض ان کا کیا تھا؟ آپ سورہ فرقان نکالیں, پارہ نمبر 19. کفروا ان ھذا الا افک افتراء, کفار نے کہہ دیا نہیں یہ قرآن الا افک مگر افسانہ ہے, الا افک افسانہ ہے. افتراء اس پیغمبر نے خود اپنے طور پہ بنا دیا ہے. بھائی ایک آدمی کی تخلیق اتنی نہیں ہو سکتی. قریشہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ افتراء ہو, اس آدمی نے اپنے پہ یہ قرآن کو بنا دیا ہے, تو ساتھ ہی ساتھ یہ خدشہ ذہن میں آ گیا کہ بھائی ایک آدمی کی تخلیق اتنی نہیں ہو سکتی, تو فوراً انہوں نے دوسرا جملہ کہہ دیا کہ وَقَانَهُ عَلَيْقَوْمُ الْآخَرُونَ, اس کے پاس ایک بہت بڑا ادبی جرگہ ہے, ادبی جرگے نے اس کو سپورٹ دے دیا ہے, بہت سارے اس کے ساتھ شعرا ہیں اور پتہ نہیں صحافی ہیں اور پتہ نہیں آرٹیکل لکھنے والے ہیں, ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اس کے پاس. وَقَانَهُ عَلَيْقَوْمُ الْآخَرُونَ, بہت سارے لوگوں نے اس کو سپورٹ دے دیا. اس میں یہ افسانہ اس نے اکیلے تنہا لکھا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ, یہ جھوٹ ہے افسانہ اس نے خود بنا دیا ہے. وَأَغَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ, اور اس کو سپورٹ دیا ہے اس قرآن کے بنانے میں دوسرے لوگوں نے. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا, اللہ کریم فرماتے یہ بڑی ظلم اور جھوٹ والی بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے دوسری بات کہی, وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اقْتَتَبَهَا, اور انہوں نے کہہ دیا کہ اساطیر, یہ دوسرا خدشہ ہے انہوں نے پیدا کر دیا, کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو جاننے والے تھے, تو انہوں نے کہہ دیا رہے بھائی یہ محمد تو ان ایجوکیٹڈ آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, الٹریٹ آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, الٹریٹ آدمی یہ افسانہ بنا سکتا ہے. تو جب ان کو اپنا پی کمزور نظر آیا تو انہوں نے پینٹر تبدیل کر دیا. یہ اساطیر اولینا, یہ پہلے والے لوگوں کے بنے بنائے قصے ہیں. اچھا بنے بنائے قصے ہیں, تو یہ تو لکھنا بھی نہیں جانتا, تو اس نے اپنے لیے لکھے کیسے؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ اقتتبہا, اس نے اپنے لیے لکھوایا کسی. اچھا تو اس نے اپنے لیے لکھوایا تو دوسرا خدشہ پیدا ہو گیا, تو پڑھ بھی نہیں سکتا, تو یہ جب بیان کرتا ہے تو کس طرح پڑھتا ہے وہ؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ فَحِيَتُمْ لَا غَلِي, یہ ڈکٹیٹ ہوا کرتا ہے اس کو, بُکْرَتَمْ وَاسِيلَا, صبح و شام اس کے ساتھ لوگ ہیں وہ اسے ڈکٹیٹ کر جاتے ہیں, تو پھر یہ ڈیلیور کرتے ہیں. ایسے بڑے خبیث لوگ تھے کہ جن لوگوں کو خدشہ ظاہر کیا گیا کسی نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا وہ کون لوگ ہیں. یہ بھی نکال دیں. فَحِيَتُمْ لَا غَلِي بُکْرَتَمْ وَاسِيلَا, اب اللہ نے جواب دیا کہ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي, آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو نازل فرمایا اس اللہ نے, عالم السر, جو راز کو جانتا ہے آسمانوں کے اندر ہو یا زمین کے اندر, انہو کان غفور رحیم, یہ پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے. اب آپ ذرا آگے جائیں, اور آگے جائیں آپ آیت نمبر 32 پر دیکھیں. وقال الذین کفروا, اب ہر ایک خدشے کا تو کوئی جواب آ جاتا, اللہ کی جانب سے تو چھوڑیے, اللہ تو جواب دیتا رہا قرآن کریم کے اندر, سوسائٹی ہی ان کے اعتراض کو کنڈیم کر دی کہ بھائی یہ جو آپ یہ بات ٹکانے لگتی نہیں کیونکہ پیغمبر ایسا ہے, یہ بات بھی ٹکانے نہیں لگتی کیونکہ پیغمبر, یہ بھی تیر بہادر نہیں لگا کیونکہ یہ پیغمبر ایسا ہے. بات دن میں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے ایک دوسرا پینترا تبدیل کر دیا. وقال الذين كفروا لولا نزل علیہ القرآن, انہوں نے کہہ دیا لولا نزل علیہ القرآن جملتا واحدا, اگر اس کے پاس اللہ کی کتاب نے آنا تھا تو یک مشت اس کے پاس کیوں نہیں آیا, جس طرح سابق انبیاء کے پاس آیا کرتا تھا کتاب. تو اللہ کریم نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ کذالک لنثبت به فؤادک, اسی طرح جو ہم ٹکڑے ٹکڑے بھجواتے ہیں, لنثبت به فؤادک, ہم آپ کے قلب و دماغ کو اسی قرآن پر اسٹیبلٹی دے دیتے ہیں, استقامت دے دیتے ہیں. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اور ہم دھیرے دھیرے پڑھواتے ہیں آپ سے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ. اب رسول پاک نے بھی سوچا, مجھے دیکھیے کہ یہ تو بڑے خبوش لوگ, ایک اعتراض پر اعتراض, اعتراض کا جواب خود اب ان کی اپنی کمیونٹی سے مل جاتا ہے تو وہ دوسرا اعتراض میں آتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے کب کی چھٹی کر دی, آپ کو فکر کیوں ہے؟ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ اور یہ نہیں لائیں گے آپ کے سامنے کوئی بھی اعتراض. اِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ مگر ہم لائیں گے اس کا شافی جواب وَأَحْسَن تَفْسِيرًا. اور اللہ کریم فرماتے ہم تو جواب میں سوال سے آگے چلے جاتے ہیں, وَأَحْسَن تَفْسِيرًا ان کا سوال یہاں رہ جاتا ہے, ہم جواب میں اس سے ذرا آگے چلے جاتے ہیں کہ اس کا دوسرا جو ایکسپیکٹڈ اعتراض ہو اس کا راستہ بھی تبدیل کر دیں. ایک دوسری جگہ قاری صاحب جو قریش صاحب نے پوچھ لیا تو وہ آپ کو نکالنا ہوگا. وَقَالُوا إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقالوا انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. ابھی حمیم السجدہ والی آیت کو دیکھیں, دیکھ لیں آیت نمبر 40 پر پہلے جائیں. ان الذين يلحدون في اياتنا وہ لوگ یلحدون فی آیاتنا جو الحاد کرتے ہیں ہمارے قرآن کے حوالے سے, الحاد ان سینس کے کبھی ایک اعتراض کبھی دوسرا اعتراض کبھی تیسرا اعتراض. لا یقفون علینا اللہ کریم فرماتے ہیں ہم سے ڈھکے چھپے تو رہے ہیں. ان الذین یلحدون فی آیاتنا وہ لوگ, شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ وہ لوگ جو بکواس کرتے ہیں قرآن کے متعلق, لا یقفون علیہ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ میرے لیے ڈھکے چھپے تو رہے, میں ان کو جانتا نہیں. لا یقفون علینا وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے. افمن یلقا فی النار وہ شخص جنہیں آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے. امن یاتی آمنا یوم القیامہ یا وہ جو آئے گا محفوظ قیامت کے دن. اعملوا ما شئتم تو آج کے دن کرو جو کچھ کرنا چاہو. انہ بما تعملون بصیر اللہ کے کردار کو دیکھتا رہتا ہے. ان الذین وہ لوگ کفروا بالذکر جو کفر کر چکے ہیں قرآن کی لمبا جام جب انہیں آ گیا. وَإِنَّهُ اور بات یہ کہ یہ قرآن کتاب العزیز ہی بڑی قوی کتاب ہے, کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ بلا اپنے جو ہے نا پاپڑ بیلیں, لیکن اللہ کریم نے فرمایا اس کا مقابلہ کرنا یہ دل گردے کی بات ہے, کوئی نہیں کر سکتا. لا یاتی الباطل من بین یدیہ اس قرآن کے سامنے سے باطل اس پہ حملہ نہیں کر سکتا. ولا من خلفه نہ پیچھے سے کر سکتا ہے. تنزیل من حکیم الحمید یہ نازل کیا گیا ہے ایسی ذات کی طرف سے جو ساری حکمتوں کو جانتا ہے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک. اب اللہ کریم تو جواب پہ جواب دیتا رہا جواب پہ جواب دیتا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر انسان تو تھے, اس کو بھی درد ہوتا کہ یہ بکواس کیا کرتے ہیں بدبخت. تو اللہ کریم نے تسلی دے دی کہ میرے نبی یہ کوئی زیارتی نہیں کر رہے, یہ آپ سے وہ بات کرتے ہیں جو سابقہ بدماشوں نے اپنے پیغمبروں سے کی. تو سابقہ پیغمبروں نے کون سا شیوا اپنایا, آپ نے بھی اسی کو فالو کر. ما یقال لک آپ سے نہیں کہی جاتی الا ما مگر وہ بات. قیل للرسل من قبلک جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا ہے. کسی نے ان کو کہا ساحر ہے جادوگر ہے تو آپ سے بھی یہ کہتے ہیں. کسی نے ان سے کہا اپنی باتیں بناتے ہیں تو آپ سے بھی وہی کہتے ہیں. کسی نے ان سے کہا کہ یہ جو ہے نا کائن ہے تو آپ سے بھی یہ کائن والا. کسی نے کہا کہ یہ شاعر ہیں تو آپ سے بھی شاعری والی بات کرتے ہیں. تو کوئی نئی تازی بات تو اس میں ہے نہیں. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ. لیکن اس کہنے کے بعد بھی اگر یہ راہ راست پر آ جائیں تو آپ کے پروردگار پھر بھی بخشنے والے. اب اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر سے کوئی اس ٹون میں بات کریں اور پھر میں یعنی اگر اس کے ہوش ٹھکانے لگ جائے اور وہ واپس آ جائے ریورس گیئر لگائے تو میں پھر بھی بخش دیتا ہوں, میرے دل گردے کی بات ہے. ادروائز کوئی قابل معافی جرم نہیں میرے پیغمبر کو کوئی ایسی بات کہے, لیکن فوراً کہہ کہ نہیں میری مغفرت جو ہے وہ ساری چیزوں سے مقدر. ان ربک لذو مغفرت آپ کا پروردگار مغفرت والا ہے. وَإِنَّهُ لَذُو عِقَابٍ عَلِيمٍ اور آپ کے پروردگار کے پاس بڑی دردناک عذاب بھی ہے اگر یہ ریورس گیئر نہ لگائیں. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا اور اگر ہم نازل کر دیتے اس قرآن کو کسی عجمی زبان میں لقالو وہ کہہ دیتے لولا فصلت آیاتو کہ اس قرآن کریم کی آیات کی تفصیل عربی میں کیوں نہیں. اعجمی پھر وہ کہہ دیتے کہ اعجمی و عربی. عجیب بات ہے قرآن عجمی زبان میں اور پیغمبر عربی. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے پہلے سے یہ اعتراض ان کا ختم کر دیا کہ پیغمبر بھی عربی اور قرآن بھی عربی. شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جب پشتون اناڑی بن جاتا ہے تو اس قسم کی باتیں کرتا رہے. اعجمی و عربی کے قرآن عجمی زبان میں اور پیغمبر عربی میں. قل آپ کے دیجئے ہو للذین آمنوا ہدا و شفا کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا. زخرف پارا نمبر 25 زخرف 31 دیکھ لیے. نمبر 30 دیکھیں. ولما جاءهم الحق اور جب ان کے پاس قرآن کریم آ گیا حق کے دیا اللہ نے قرآن کو. ولما جاءهم الحق اور جب ان کے پاس قرآن کریم آ گیا قالوا تو وہ کہنے لگے ہذا سحر یہ تو سراپا جادو ہے. اور جادو یہ ایک اصطلاح تھی ایسے کلام کے لیے جو دل و دماغ کو متاثر کر دے. تو قرآن کریم میں تو یہ اثر تھی کہ وہ متاثر کر دے تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے یہ آدمی جادوگر ہے اور تبھی تو برین واش کرتا ہے اور تبھی تو ابو جہل پابندی لگا دیتا کسی مہمان پر. اس کے پاس کوئی مہمان ٹھہرتا تو اس نے کہا ایک آدمی نوجوان ہے شکل صورت اس قسم کی محمد اس کا نام ہے اگر وہ راستے میں ملے تو وہ اپنی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہے گا فوراً آنکھوں کانوں کو بند کر دے. اس نے کہا کانوں کو کیوں بند کر دوں. اس نے کہا اس کی باتیں دل کو لگتی ہیں ویسے وہ برین واش کر جاتا وہ برین واش کر جاتا. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر کہ یہ جادو ہے وإنا به كافرون اور ہم اس جادو سے انکار کرنے والے ہیں. یہ ایک اعتراض. دوسرا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين. یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت اور جاگیردارانہ ذہنیت انسان کی یہ پرانی ذہنیت ہے. یہ کوئی نئی نویلی نہیں. یہ کوئی نہیں کہ بھائی مثلا معاشرے میں کون آدمی معزز ہو کون جاگیردار کون سرمایہ دار فلاں جگہ کی ریاست کس کو ملنی چاہیے جاگیردار سچائے وہ گدھے کا بچہ کیوں اسے کوئی بات سمجھ نہیں آتی. لوگ اسے ممبر بھی بنا دیتے ہیں صدر بھی بنا دیتے ہیں وزیر اعظم بھی بنا دیتے ہیں سب کچھ بنا دیتے ہیں. فضول ہو یا وگوہی گفتگو مرد دانائی خرافات غنی پرورد الہام کہ مالدار آدمی اگر خرافات بھی بکتا ہے تو لوگ کہتے ہیں خان صاحب کی بات سنیں چھوٹے صاحب کی بات سنیں یہ اپنی چودھری کی بات نہیں کر رہے اس کی بات تو میں بھی نہیں سنتا. وہ جو چودھری وہاں مسلط رہتے ہیں جنہوں نے لوگوں کی انسانی حقوق ان سے سلب کیے یعنی ان کے سامنے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے چودھری صاحب نہیں ہوتی بس وہ ہاں ہاں کرتے ہیں ہاں کرتے ہیں جی ہاں ہاں جی جی وہ آپ کے سامنے کیا کرتے ہیں لوگ ہارے کیا کرتے ہیں ہاں کرتے ہیں وہ بات کر سکتے ہیں مقابلے میں بات کریں تو ان کی بدتیزی توڑ دیں گے. آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے. تو یہ ذہنیت بڑی پرانی ہے. مشرکین مکہ نے کہا کہ عجیب بات پیغمبر بنانا تھا تو اس آدمی کو جس کے نہ باغات ہیں نہ گولڈ ہے نہ سلور ہے نہ خزانے ہیں نہ کاروبار ہے نہ بزنس ہے نہ دولت کی ریل پیل ہے. عجیب بات ہے نہ ابو جہل کو پیغمبر بنایا گیا عمر بن ہشام جو مکے کے چیف تھے اور نہ نعیم ابن مسعود کو جو طائف کے چیف تھے. جو طائف وقالوا لولا نزل هذا القرآن اور انہیں کہہ دیا کہ کیوں نازل نہیں کیا گیا یہ قرآن على رجل من القريتين عظيم ان دو شہروں مکہ اور طائف کے بڑے آدمی پر. تو مکہ کا بڑا آدمی تھا عمر بن ہشام ابو جہل جس کا ٹائٹل تھا ابو جہل. یہ ٹائٹل اس کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھ دیا. حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس کا ٹائٹل تھا ابو الحکم. ابو الحکم مینز کہ اس کا فیصلہ چیلنجبل نہیں تھا اس کے فیصلے کے خلاف کوئی زبان بھی نہیں کھول سکتا. بھائی عمر بن ہشام نے بات کی پر دیٹ از فائنل ورڈ. لیکن حضور جب آ گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ٹپا رکھا دیا اس نے کہا یہ بلحکم ہے کیا ابو جہل ہے یہ بلحکم ہے کیا ابو جہل ہے. اب دنیا کو آپ کہیں بار بار عمر بن ہشام عمر بن ہشام عمر بن ہشام کوئی عمر بن ہشام کو نہیں جانتا اور آپ کہیں ابو جہل تو ٹائٹل ایسا شہرت پا گیا ہے کہ فوراً اس بدتمیز کی جانب ذہن چلی جاتی ہے کہ یہ بدتمیز کی بات ہو رہی ہے ابو جہل. حضور علیہ السلام نے اسے موسیٰ کے فرعون سے بڑا فرعون قرار دیا کیونکہ موسیٰ کا فرعون جب ڈوب رہا تھا قرآن کریم نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بی بنی اسرائیل وانا من المسلمین, وہ چیخ و پکار سے کہہ رہا تھا خدا ان میں ایمان لا رہا ہوں موسیٰ اور ہارون کے خدا پر, اور میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں لیکن مجھے بچائیں. اور یہ بدبخت جو بدر میں مر رہا تھا اور آخری وہ اس کی سسکیاں آتی اور ہچکیاں لے رہا تھا, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے بخاری کی حدیث ہے کہ میں آ کے میں تو اس کے سینے پہ چڑھ گیا, کیونکہ دار الندوہ میں اس ایک بار اس آدمی نے میرے سینے کے اوپر جمپ لگائی تھی, تو میں نے کہا کہ آج بدلہ تو چکا ہوں, تو میں نے بھی جمپ لگائی. اور اس نے کہا کہ ابن ام عبد یا ربیعی الغنم, یہ آدمی خبیث اتنا تھا کہ ابھی مر رہا ہے اسے پھر بھی چرواہے سے مخاطب کیا. ابن مسعود کو کیا کہا؟ چرواہا. ابن مسعود کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصیتوں میں کہہ چکا تھا, وصیتوں میں کہہ چکا تھا اذا اخذت من تعلموا فتعلموه من ابن ام عبد, اگر آپ دین سمجھنا چاہتے ہیں تو ابن ام عبد سے سیکھیں. ابن ام عبد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فقیہ الامہ کہہ دیا. کہتے ہیں فقیہ, اور یہی وجہ ہے کہ ابن عباس اور ابن مسعود کے روایات میں جب اختلاف آ جاتا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو ابن مسعود کے پیچھے چلا جاتا ہے کہ حضور نے اسے فقیہ الامہ کہہ دیا, حضور نے اسے فقیہ الامہ کہہ دیا ہے, تو اس کو فالو کر جاتا ہے کہ فقیہ الامہ کی بات ہے ابن مسعود کی بات. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بدبخت نے کہہ دیا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں آپ کے سر کو کاٹ کر حضور کے پاس لے جانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ دو باتیں ہیں میری بطور وصیت. اس نے کہا میں کہ کیا بات؟ اس نے کہا ایک تو یہ کہ سر ذرا نیچے کاٹے تاکہ اگر دوسرے سر وہاں پڑے تو میرا والا ذرا اونچا معلوم کہ یہ ہے بجاہل, اور دوسرا یہ کہ آپ محمد سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ مر رہا تھا تو آپ سے بہت بڑی نفرت کر رہا اور اس کی دشمنی میں جو بنا گیا تھا جوش آ گیا. اب اللہ نے جواب دے دیا اہم یقسمون رحمت ربک. یہ قاری صاحب نے دوسری آیت پر لے آئے, میں اس آیت کا میں ذکر کر رہا تھا وہ کہیں اور, وہ آیت کہیں اور, اس آیت کا مفہوم ہی آپ ذہن میں رکھیے کہ انما یعلمہ بشر. یہ دیکھیے ٹیلنٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ چاہے آپ کے فکر کے لوگ نہ ہوں لیکن وہ بیٹھنا چاہتے ہیں ٹیلنٹڈ لوگوں کے ساتھ. ٹیلنٹڈ لوگوں کی اپنی ایک محفل ہوتی ہے, سمجھدار لوگوں کی اپنی ایک محفل ہوتی ہے. مکہ معظمہ کے اندر ایک آدمی تھا, اس کے یہ تلوار بنانے کا کارخانہ تھا. کس چیز کا؟ یہ سیف ہندی یہ بنایا کر, اس کا نام تھا بلغام. بلغام مذہبی اعتبار سے وہ نصرانی تھا لیکن تاج تعلیم یافتہ آدمی, انجیل کو سمجھتا تھا, تورات کو سمجھتا تھا اور ٹیلنٹ والی باتیں کرتا تھا. اور باقی مکہ والے وہ تو ضدی اناڑی قسم کے لوگ تھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار جب بازار آ جاتے تو بلغام کے ساتھ بیٹھ جاتے اور لوگ ادھر ادھر گھوم پھر کر حضور کو دیکھتے کہ بلغام کے ساتھ بیٹھ. اور بلغام کے متعلق تو مشہور تھا بڑا ٹیلنٹڈ آدمی ٹیلنٹ, تو انہوں نے ایک دوسرا پینترا تبدیل کر دیا کہ انما یعلمہ. یہ دیکھتے نہیں صبح سویرے پہنچ جاتے بلغام کے پاس, وہاں وہ کوئی ڈکٹیشن لے لیتا ہے تو یہاں پر لوگوں کو بتا دیتا ہے. تو اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وھذا لسان عربی مبین. اس کی لٹریچر والی زبان ایک ہوتی ہے, لٹریچر والی زبان ایک ہوتی ہے ڈائلاگ والی زبان, ڈائلاگ یا ٹاک والی زبان جسے اسٹریٹ لینگویج کہتے ہیں. اسٹریٹ ہے تو اللہ کریم نے فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی, بلغام کی لٹریچر والی زبان عربی نہیں, اس کی لٹریچر والی زبان تو سریانی تھے. وہ تو لٹریچر سریانی میں لکھتا رہتا ہے یا لٹریچر کی بات سریانی میں کرتا رہتا ہے, جہاں تک عربی زبان کا تعلق ہے اسٹریٹ لینگویج بولتا ہے, جبکہ قرآن کی عربی زبان اسٹریٹ لینگویج نہیں لٹریچر والی لینگویج ہے. تو اگر تعلیمات اسی نے دے دیے تو یہ لٹریچر والی لینگویج میں کسی نے کنورٹ کر دی, کس نے کنورٹ کر دیے؟ اللہ کریم نے بس مختصر جواب دے دیا کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی, اس کی لٹریچر والی زبان عجمی ہے, وہاں کا لسان العربی مبین, اور قرآن لٹریچر والی زبان یہ تو فصیح عربی ہے. تو واپس اپنے سبق پہ جائیں. وما كان هذا القران ان يفترى, اور نہیں ہے یہ قرآن ان يفترى کہ یہ اپنے طور پہ بنایا جائے, من دون اللہ بغیر اللہ کے, ولكن تصدیق الذی, لیکن یہ قرآن تصدیق ہے, الذی بین دے اس کتاب کے جو اس سے پہلے آیا تھا, وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ, اور یہ مفصل کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں, من رب العالمین رب العالمین کے جانب سے آیا ہے, ہم یقولو نفتراؤ بلکہ یہ کہتے ہیں افتراؤ کہ پیغمبر نے اپنے طور پہ بنا دیا ہے, قل آپ چیلنج کیجئے انہیں, فاتو بسورت مثلے کہ آپ ایک مختصر سے سورت قرآن جیسی لے آئیں, ودعو من استطاعتم, اور آپ کال کریں ان تمام لوگوں کو جو آپ کے بس طاقت میں اللہ کے مقابلے میں, ان کنتم صادقین, بل کذبو بمالم. یہ ایک جنرل پرنسپل ہے تصدیق اور تکذیب. مجھے دیکھیں جی, ایک عقل مند آدمی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ بھائی فاضل صاحب نے یہ بات کہی ہے فار ایگزامپل, صحیح, اب میں فوراً تصدیق کروں اور یا فوراً تکذیب کروں, یہ میرے ٹیلنٹ والی بات نہیں, یہ میرے ٹیلنٹ والی بات کہ بھائی مجھے ابھی تک اس چیز کے متعلق کوئی معلومات نہیں, یعنی اگر میں تصدیق کرتا ہوں بغیر معلومات کی یہ بھی ایک گناہ جہالت ہے, اور اگر میں تکذیب کرتا ہوں یہ بھی جہالت ہے, بلکہ تصدیق علم فی الجملہ چاہتی ہے اور تکذیب علم محیط چاہتی ہے. یہ آپ اپنے پاس ضابطہ لکھیں کہ تصدیق یہ علم فی الجملہ چاہتی ہے اور تکذیب یہ علم محیط چاہتی ہے. یعنی تصدیق کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز پر کم از کم آپ کا اجمالی علم ہو. اجمالی علم کو کیا کہیں گے انگلش میں؟ اجمالی علم یعنی مینس کہ ان کے کچھ حصوں کے متعلق آپ کو معلومات ہو, یعنی پارشلی آپ کو معلوم ہو. کیا پارشلی آپ کو معلوم؟ یہی ہے کہ بیسک نالج کے متعلق آپ کو تو آپ تصدیق کریں, لیکن جہاں تک تکذیب کا تعلق ہے, جھٹلانے کا تعلق ہے, فرام اے ٹو زیڈ آپ کو پتا ہو تبھی آپ جھٹلیں. ادر وائز اگر آپ جھٹلاتے یہ اچھی بات نہیں. کیوں جھٹلاتے؟ تو جھٹلانا ڈیپینڈ کرتا ہے علم محیط پر. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ عجیب لوگ ہیں, قرآن کو سمجھتے نہیں اور جھٹلاتے ہیں. جس طرح آج کے دور کے مستشرقین وہ قرآن کو سمجھتے نہیں اور وہ دین کو جھٹلاتے ہیں, دین کو, اور ہم بھی دین ان سے سیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ, بلکہ یہ لوگ تکذیب کر رہے ہیں بما لم یحیطوا بعلمہ, ایک ایسی چیز کی جن پر ان کا علمی ہاتھا نہیں, ولما یاتیم تاویلو, اور وہ اس کے حقیقی مفہوم کو بھی نہیں جانتے. کیونکہ قرآن کریم کے حقیقی مفہوم کا تعلق عربی زبان سے نہیں, دے ڈیپینڈ اپان سم تھنگ ایلس ٹو نو دا میننگ آف ہولی قرآن ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم نے فرمایا ان کو تو اس کے حقیقی مفہوم کا بھی پتہ نہیں, تو پتہ نہیں کس طرح جھٹلاتے ہیں. کذالک کذب الذین من قبلہم, اسی طرح جھٹلا دیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین, تو آپ دیکھیے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا. ومنہم من یؤمن بہ, اور بعض ان میں وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے. ومنہم من لا یؤمن بہ, اور بعض وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. وربک اعلم بالمفسدین, آپ کا پروردگار فساد والوں کو خوب جانتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم عندما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. فالله خير حافظ وارحم الراحمين. تو کلمہ الرحمن الرحیم, تو سورہ فاتحہ کے حوالے سے سب سے پہلے آپ نے یہ بات کرنی ہوگی کہ سورہ فاتحہ مضامین کے اعتبار سے قرآن کریم کا نچوڑ اور قرآن کریم کا خلاصہ ہے. اس لیے کہ بنیادی مضامین علماء کی تحقیق کے پیش نظر, بالخصوص حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر, عقائد کے علاوہ پانچ ہیں. عقائد کے علاوہ پانچ, ایک علم الاحکام, دوسرا علم المخاصمہ, تیسرا علم التذکیر بآلاء اللہ, چوتھا علم التذکیر بایام اللہ, اور پانچواں علم التذکیر بما بعد الموت. اب احکام مثلاً فلاں چیز فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے, حرام ہے, مکروہ ہے, مباح ہے, اس کے ہم نے انواع بتا دیے تھے. فرض, واجب, سنت, مستحب, حرام, مکروہ تحریمی, مکروہ تنزیہی اور مباح. تو کتنے ہو گئے؟ آٹھ. کیسے کہتے ہیں احکام؟ تو شریعت اسلامیہ میں کچھ چیزیں جنہیں احکام کہا جاتا ہے, قرآن کریم اسی کا ماخذ اور اسی کا منبع ہے, اسی کا سورس ہے. قرآن کریم سے وہ چیزیں لے لی جاتی ہیں. مزے میں آ گئی؟ پھر آپ اپنے طور پر اسے مرتب کریں گے, صحیح ایشان؟ اپنے طور پر اسے مرتب کریں گے. تو یہی احکام یہ سورہ الفاتحہ میں ذکر ہیں. ایاک نعبد والے حصے, کہ خداوندہ ہم آپ کی بندگی کرتے ہیں, اور بندگی نام کس چیز کا ہے؟ احکام کو فالو کرنا. یہ آپ نے کہ احکام کو فالو کرنا, اسے کہتے ہیں عبادت, اسے کہتے ہیں بندگی. دوسرا حصہ ہے علم المخاصمہ, یا دوسرا علم ہے علم المخاصمہ. مخاصمہ means to argue with, مخالف کے ساتھ arguments کرنا. تو قرآن کریم میں مخاصمہ کا علم موجود ہے, یہ arguments کرتا ہے مخالف اور منکر کے ساتھ. اور قرآن کے مخالف یہ چار قسم کے لوگ ہیں, ایک مشرکین, دوسرے یہود, تیسرے نصارہ, چوتھے منافقین. تو قرآن کریم کے اندر انہی کے ساتھ مخاصمہ اور آرگومنٹس کا انداز اپنایا گیا ہے. سورہ فاتحہ کے اندر علم المخاصمہ ان بریف اور مختصراً غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر ذکر ہے, کہ یہی چار فرقے یا مغضوب علیہم ہوں گے یا ضالین ہوں گے, یا وہ ہوں گے جو اللہ کے غضب کے مستحق ہیں, یا پھر وہ ہوں گے جو گمراہ ہو چکے ہیں. یہ دوسرا حصہ. تیسرا حصہ علم التذکیر بآلاء اللہ, کہ اللہ کریم کبھی ہمیں نصیحت دے دیتا ہے اپنی نعمتوں کا سہارا لیتے ہوئے, کہ میں نے آپ کے لیے یہ کیا, آپ کے لیے یہ کیا, آپ کے لیے یہ کیا, جنہوں نے میرے پیغمبر کے میسج کو فالو کیا سابقہ امتوں میں وہ اس طرح کامیاب ہوئے. اسے کہتے تذکیر بے اعلی اللہ, نعمتوں کے ساتھ آپ کو ریمائنڈ کروانا, نعمتوں کے ذکر کے ساتھ آپ کو ریمائنڈ کروانا. تو یہ حصہ سورہ فاتحہ کے اندر صراط الذین انعمت علیہم کے اندر ذکر ہے. چوتھا علم التذکیر بے ایام اللہ. ایام کا معنی ہوتا ہے ایونٹس یا انسیڈنٹس. تو اللہ کریم ایونٹس کے حوالے سے, وہ ایونٹس جس کے اثار پر قوموں کی تباہی آ گئی, ایونٹس سے مراد وہ ایونٹس ہیں جس کے اثار پر قوموں کو تباہی آ گئی, بہت ساری قومیں وہ تباہ ہو گئی. تو اللہ کریم ہمیں ریمائنڈ کرواتا ہے, ہمیں تذکیر اور نصیحت دے دیتا ہے ان قوموں کا تذکرہ کرنے کے اثاث پر. تو اسے کہتے ہیں علم التذکیر بے ایام اللہ. یہ سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ذکر ہے. یہ بھی کہ بھائی آپ دیکھیے کن کن لوگوں کو اللہ کریم نے اپنے غضب کا نشانہ بنا دیا. اور پانچویں چیز علم التذکیر بما بعد الموت, کہ اللہ کریم ہمیں نصیحت دے دیتا ہے کہ موت آنے والی ہے اور موت کے بعد پھر آپ کا محاسبہ ہوگا, موت کے بعد پھر آپ کا محاسبہ ہوگا. اور یہ حصہ یا یہ علم سورہ فاتحہ کے اندر ذکر ہے مالک یوم الدین, کہ اللہ کریم ڈے آف ججمنٹ کا مالک. ججمنٹ مینس کہ آپ کا احتساب کیا جائے, ججمنٹ مینس کہ آپ کا احتساب کیا جائے گا. تو آپ دو اقوال ذکر کریں گے. دوسرا قول ہے امام غزالی کا رحمہ اللہ, وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں علوم چار ہیں, ایک علم الاصول, دوسرا علم الاحکام, تیسرا علم القصص اور چوتھا علم السلوک. اصول مین فنڈامنٹلز, اور فنڈامنٹلز آپ کو پتا ہے کہ دین کے فنڈامنٹلز عقائد ہوا, عقائد بنیاد ہے. اگر عقیدہ نہ ہو تو دین پہ باقی رہتی نہیں. تو علم الاصول, اب اصول بنیادی طور پر چار ہیں. کتنے ہیں؟ چار ہیں. ایک توحید, دوسرا رسالت, تیسرا صداقت قرآن, اور چوتھا باز بعد الموت. لیکن کچھ علماء اسے تین کاؤنٹ کرتے ہیں, کیونکہ صداقت قرآن اور رسالت یہ دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں. یعنی رسول سچا ثابت ہو جائے تو قرآن آٹومیٹکلی صادق ہے, اور قرآن کی صداقت ثابت ہو تو رسول سچا ثابت ہو جائے. لیکن اکیڈمک پرپز اس کے لیے ہم اسے چار قرار دیتے ہیں, کہ کبھی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ خالص رسالت کو ثابت کرتا ہے, اور کبھی خالص صداقت قرآن کو ثابت کرتا ہے, جو کہ امپلائڈلی یا سپلیمنٹری کے طور پر دوسری چیز اس کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے. تو علم الاصول یہ چار ہیں, ایک توحید, دوسرا رسالت, تیسرا صداقت قرآن, اور چوتھا باز بعد الموت. پھر توحید یہ تین قسم کے ہیں, توحید اس کے تین برانچز ہیں, توحید الذات, اور دوسرا ہے توحید الصفات, اور تیسرا ہے توحید التصرفات. توحید الذات کا معنی یہ ہے کہ اللہ کریم کی ذات وہ ایک ایسی انٹیٹی ہے جو نہ کہ مرکب ہے اجزاء اور فیکٹرز, اور نہ اس کی تقسیم ہو سکتی ہے جس طرح کے لوگوں نے اسے مرکب بنا دیا. کہ بھائی الوہیت کس چیز کا نام ہے؟ یہ ٹرینٹی کا نام ہے. الوہیت کس چیز کا نام؟ یہ ٹرینٹی, یہ تین چیزوں کی کمبینیشن کا نام ہے, گاڈ, ہولی گھوسٹ, اور تیسرا جیسس. تو توحید, قرآن کریم توحید ذات کا تذکرہ کرتا ہے کہ هو اللہ احد, هو اللہ احد. تو ذات والی توحید سورہ فاتحہ میں ذکر ہے الحمدللہ, اللہ ہی لون اینڈ الون, وہ ایک ہی ہے, وہ ایک. دوسرا ہے توحید الصفات, کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ صرف اسی کے ہیں, وہ صرف اسی کے علاوہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے. اب دیکھیے, حالانکہ لفظی اعتبار سے وہی صفات آپ انسان کے لیے بھی ثابت کریں گے. جن ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے تو انسان کو بھی ہم عالم کہتے ہیں, اللہ بہت بڑا عالم ہے, صحیح. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے تو اللہ کی بھی یہ صفات ہے, وہ سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے, انسان بھی جاننے والا ہوتا ہے, لیکن فیلڈ مختلف ہے. تبھی اللہ کریم نے, حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کیے یہ انسان کو ٹو میک ہم انڈرسٹینڈ, کہ اس کے ذہن میں کوئی تصور اللہ تعالیٰ کا آ جائے تاکہ وہ عقیدہ رکھ سکے. ادر وائز اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. کیسے سنتا ہے؟ کیسے سنتا ہے؟ کوئی اس کے کان ہے لگے ہوئے. کیسے سنتا ہے؟ کوئی اس نے ہیڈ فون لگایا ہوا ہے. کیسے سنتا ہے ساری باتوں کو؟ اس کے ہاں کوئی سیٹلائٹ کا نظام ہے یا سب کچھ ہے فار ایگزامپل. تو اللہ کریم نے ان صفات کے ساتھ ساتھ ایک ہی جملہ کہہ دیا, اکیلے سکم مثلی ہی شیئن, اللہ کے صفات آپ انسان پہ قیاس نہیں کر سکتے, اور انسانی صفات وہ اللہ والے فیڈ کے لیے ہو سکتے. تو اس کو کہتے توحید الصفات. کیا کہتے ہیں؟ توحید. اور تیسرا ہے توحید التصرفات. توحید التصرفات, تصرفات کا معنی کہ بغیر اسباب کے اللہ ہی کام کر سکتے. سکتا ہے, کوئی غیر اللہ نہیں کر سکتا. اسے کہتے توحید و تصرفات. یہ نہیں ہو سکتا کہ بابا کک کر دے اور پتھر دے, یہ کام تصرف والا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کا. تو ایسے کہتے توحید و تصرفات. دوسری چیز رسالت. اچھا اب توحید و صفات کہاں ہے؟ توحید و صفات یہ ہے الرحمن الرحیم, یہ ہے توحید و صفات. توحید و تصرفات کہاں ہے؟ رب العالمین. رب کا معنی تصرف کرنے والا, رب کا معنی تصرف کرنے والا. اب رسالت دوسرا موضوع علم الاصول میں, وہ ہے رسالت اور صداقت قرآن, دوسرا کا آپس میں دونوں کا آپس میں تلازم. تو رسالت اور صداقت قرآن کا تذکرہ کہاں؟ تو یہ تین حصوں میں ہے سورہ فاتحہ کے اندر, ایک رب العالمین کے اندر, دوسرا ایاک نعبد کے اندر, اور تیسرا صراط الذین انعمت علیہم کے اندر. رب العالمین کے اندر کیسے؟ اس لیے کہ انسان کمبینیشن ہے آف ٹو تھنگز, ون میٹیریل سٹرکچر اینڈ سیکنڈ ون اسپرٹ اینڈ سول, اس کی روح. اب اللہ کریم دونوں کی تربیت کرتا رہتا ہے, میٹیریل سٹرکچر کی بھی تربیت کرتا ہے, کس انداز سے؟ رزق دینے کے انداز سے, اور اس کی روح کی بھی تربیت کرتا ہے نبوت اور اپنے میسج کے حوالے سے. رسول بھجواتا ہے, اپنا کتاب بھجواتا ہے, یہ ایک بات. دوسرا ایاک نعبد, کیونکہ پیغمبر کا مرتبہ یہ عبدیت میں سب سے برتر ہوا کرتا ہے, سب سے بہترین عبادت جو اللہ تعالیٰ کی یہ پیغمبر نے کی, تبھی تو اللہ کریم نے اسے ٹائٹل دے دیا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا عَلَىٰ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ. اب ہم سارے اللہ کے عبد ہیں, سارے اللہ کے بندے ہیں, لیکن ایز اے ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ پیغمبر کو اپلائی کر دیا, اسی پہ اپلائی کر دیا. اٹ مینس کہ وہ عبادت کے پیک پر جا پہنچے تھے. صحیح. ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ أَحْيَا الظِّلَامَ إِلَىٰ انشتکت قدمہ الضر میں ورمی. شیخ سعید الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصیدہ لکھا ہے حضور پاک کی تعریف میں, اسی کا ایک شعر یہ ہے کہ ہم مسلمان باقی ہمارے اوپر رویا جائے, ہم نے ایسے نبی کے سنت ترک کر دیے ہیں. ظلم تو سنت من احیا الظلام الا, کہ انہوں نے تاریک راتوں کو زندہ کر دیا, اور کس چیز سے زندہ کر دیا؟ عبادت سے. اور کیسا؟ انشتکت قدمہ الضر میں ورمی, تا آنکہ اس کے قدم میں ورم آ گئی, اس کے قدم سوج گئے. اور بخاری کی حدیث رضی عائشہ نے فرمایا کہ اوما قد غفر لك ما تقدم من ذنب, اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو معصوم پیدا نہیں فرمایا جو آپ اپنے کو اتنی تکلیف دے رہے ہیں. یعنی عبادات تو ڈھیر ساری انہوں نے کرنی ہے, جن سے گناہ ہوتے ہیں تو وہ کچھ ریکوری کر جاتے ہیں, تو آپ کو تو اللہ نے معصوم پیدا فرمایا. تو حضور پاک کا جواب بڑا عجیب تھا کہ یا قمیرہ افلا اکون عبدا شکورا, عائشہ جب اللہ نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا میں اس کے احسان کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ تو میں شکر ادا کرنا. تو رسالت اور صداقت یہ سورہ فاتحہ کے اندر, ایک رب العالمین, دوسرا ایاک نعبد, اور تیسرا الذین انعمت علیہم, کیونکہ سب سے بڑھ کر انعام جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ کس پہ کیا ہے؟ پیغمبر پہ کیا ہے. فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. اور تیسری یا چوتھی علم وہ ہے باس بعد الموت, تو وہ ذکر ہے مالک یوم الدین میں, وہ ذکر ہے مالک یوم الدین میں. اچھا دوسرا حصہ ہے علم الاحکام. تو احکام یہ بندگی کا نام ہے, پھر وہی مسئلہ ہو گیا شاہ صاحب والا, تو یہ ایاک نعبد میں ذکر ہے. تیسرا علم وہ ہے علم القصص, کہ اللہ کریم قرآن کریم کے اندر قصے بیان کرتا ہے کامیاب ہونے والوں کا اور ناکام ہونے والوں کا, جو کامیاب ہو گئے ان کا قصہ, جو ناکام ہوئے ان کا قصہ. تو یہ ذکر ہے صراط الذین انعمت علیہم کامیابوں کا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ناکاموں کا, جو ناکام ہو گئے, یہ علم القصص. اور چوتھا علم وہ ہے علم السلوک. علم السلوک کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے مخلوق سے رشتہ توڑنا لیکن اللہ سے جوڑ پیدا کرنا. الاعتماد علی اللہ والثقۃ باللہ, اعتماد آپ کا صرف اللہ پہ, جس طرح مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اصول دے دیے کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا. اگرچہ ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارا ذہن بنتا نہیں, ایون جو ہم وقت لگاتے ہیں ہمارا بھی ذہن نہیں بنتا. یہ بنتا ہے نہیں بنتا, بس صرف بات کر جاتے ہیں, خدا کرے کہ ذہن بن جائے. تو سلوک کا معنی ہے کہ اعتماد اور وثوق صرف اللہ کی ذات پر ہو, مخلوق میں کسی چیز پر نہ ہو. اسباب پہ ہم کوئی اعتماد نہ رکھیں, اسباب صرف اسباب ہیں, اسے مسبب کا درجہ نہ دیں. صحیح ہے. تو اسے کہتے ہیں سلوک. کیا کہتے ہیں؟ علم سلوک. اور یہ ذکر ہے سورہ فاتحہ کی آیت وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, خداوندہ ہم جو بھی مانگتے ہیں صرف آپ ہی سے مانگتے ہیں, جو بھی مانگتے ہیں صرف آپ ہی سے مانگتے ہیں. تو یہ آپ کا حصہ ہو گیا. دوسرا کون؟ چوبیس آپ کا نمبر. صحیح ہے. تو آپ ذرا آگے چلے جائیں گے سورہ بقرہ, اس کے بعد آپ کا نمبر ہوگا. کہ جس طرح بائیس شان نے کہہ دیا کہ سورہ الفاتحہ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے اور پورا قرآن کریم یہ اس کی تفسیر اور تشریح اور تفصیل, تو یہ تفسیر سورہ البقرہ سے شروع ہو جاتی ہے. آپ نے اس انداز میں بات کرنی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن سورہ البقرہ کے اندر اللہ کریم نے ہماری دعا کے قبولیت کی ایک جھلک ہمیں دکھائی کہ ہم نے فاتحہ میں دعا کر دی کہ اہدنا الصراط المستقیم, خداوندہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, سیدھا راستہ. اب اس سیدھا راستہ ڈھونڈنے اور پانے کے لیے ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا زیادہ دور نہیں جانا, ذالک الکتاب. بس یہی ہے صراط المستقیم. بقرہ میں اس دعا کی قبولیت ہو گئی کہ آپ نے صراط مستقیم مانگا تھا, اور یہ ہے صراط مستقیم, ذالک الکتاب, یہ ہے صراط مستقیم. پھر سورہ الفاتحہ کے اندر تین فرقوں کا تذکرہ تھا. کس کا؟ تین فرقوں کا. ایک وہ جو کامیاب ہوئے, الذین انعمت علیہم, اور دوسرے وہ جن پہ غضب کیا گیا, جو ایک تفسیر کے حوالے سے یہود اور دوسرے تفسیر کے حوالے سے کافر مجاہد, جو ظاہر کافر ہیں. کیا ہے؟ ظاہر کافر ہیں, وہ اپنے کفر کو پوشیدہ نہیں رکھتے. اور تیسرا طبقہ ولدالین, جو ایک تفسیر کے مطابق نصارہ اور دوسری تفسیر کے مطابق منافق ہیں. تو اللہ کریم نے سورہ البقرہ کے اندر ان تمام طبقوں کا تفصیلی تذکرہ کر دیا ہے. تو ابتدا کر دی ہے الذین انعمت علیہم, انعام والے لوگوں کے صفات کے ساتھ. متقین کا ٹائٹل انہیں دے دیا ہے, لا ریب فیہ ہدل للمتقین, کہ یہ قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت ہے. اور پھر اللہ کریم نے متقین جو سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم کے ٹائٹل سے ذکر کیے گئے ہیں, ان کے چھ صفات ذکر کیے گئے. کتنے؟ چھ بنیادی صفات. ایک, الذین یؤمنون بالغیب, جو انسین چیزوں پر یقین رکھتے ہیں. اللہ کی ذات ہم نے دیکھی نہیں, لیکن ہمارا علم ہے اللہ کی ذات, ہم جانتے ہیں اللہ کو. صحیح. صراط, یؤمنون بالغیب, ہم نے جنت دوزخ کبھی دیکھی نہیں, لیکن ہمارا عقیدہ ہے اس. ہم نے ایون پیغمبر نہیں دیکھے, لیکن ہمارے پیغمبر نے ہمیں اطلاع دے دی کہ اتنے سارے پیغمبر گزرے ہوئے, یہ ہوا اور یہ ہوا, اور ہم نے ان انسین اور غیر مشاہد چیزوں پر ایمان رکھا. غیر مشاہد چیزوں پر ایمان. ہم نے فرشتے نہیں دیکھے, ہم نے روزی جزا دیکھی نہیں, وہ تو آنے والی ہے, لیکن ہمارے پیغمبر نے اطلاع دے دی. تو تمام انسین چیز پر ایمان رکھنا, یہ ہے پہلی صفت. دوسری صفت, وہ یقین الصلاۃ, جو نماز کو پراپر طریقے سے ادا کریں. اور تیسری چیز, وہ مما رزقناہم ينفقون, جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر جاتے ہیں. اور چوتھی صفت, والذین یؤمنون بما انزل الیک, جو آپ کے لائے ہوئے وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبل, اور آپ سے پہلے جو وحی آئی تھی یا جو کتابیں آئی تھی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ اسے نیگیٹ کریں تو دیٹ از ٹوٹلی نیگیشن آف دی وحی سینٹ ڈاؤن ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ دین از ون اینڈ دی سیم, دین از ون اینڈ دی سیم, اور یہ دین کی تکمیل ایولیوشنری ہو گئی. تو اگر آپ اس کے انفراسٹرکچر کو ختم کر جائیں گے تو اٹ مینس کہ آپ اس بلڈنگ کو اڈانا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور چھٹی چیز, وبالآخرت هم یوقنون, کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور پیچھے اللہ کریم نے انہیں مژدہ سنایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم. تو آپ یہاں ذرا ایک بات مینشن کریں گے کہ یہ صفات مسلمان میں پیدا ہو جائیں تو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں علی ھدی من ربہم, then the guidance is controlled by them. اللہ کے کلمے کا معنی یہ ہے کہ گائیڈنس اور ہدایت پر ان کی طبیعت بن جاتی ہے, وہ گائیڈنس کو اپنی طبیعت کے حوالے سے بربر کرتے رہتے ہیں. صحیح. پھر وہ گائیڈنس کو نہیں فالو کرتے, پھر گائیڈنس ان کو فالو کرتی ہے. جس طرح آدمی کی جب وہ طبیعت ثانیہ بن جائے, فار ایگزامپل ڈرائیونگ, ہم سب کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہے. صحیح ہے. اب ہم اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتی جو آج کے یعنی سدائے ہوئے ڈرائیور کو کرنی چاہیے. اب چودھری صاحب کیا توجہ دیتے ہیں, یہ تو راستے میں پتہ نہیں کیا کچھ سوچتے رہتے ہیں, لیکن اس کی گاڑی ٹھیک ٹھاک چلتی ہے. اس لیے کہ وہ اس کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہے. سو ڈرائیونگ از کنٹرولڈ بائی چودھری صاحب. سو اس کے ساتھ ہدایہ کہ اللہ کریم فرماتے کہ ان صفات کے حاملین کے لیے میں گائیڈنس کو ان کے ہاتھ میں کنٹرولڈ کروا دیتا ہوں. اور دوسری صفت اور دوسرا نتیجہ کہ وہ اولئک هم المفلحون, یہی لوگ کامیاب ہیں. کہاں کامیاب ہیں؟ یہاں بھی اور وہاں بھی, اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. تو جو صاحب آپ کا یہ حصہ ہو گیا, یہ اردو میں دینے, یہ اردو میں دینے, ہمارا درس اردو میں ہے. اچھا, انگلش انگلش والا حصہ وہ یوتھ کا ہے. کلیئر ہو تو انگلش میں کیا ہوگا؟ آپ ہی وہ جو انگلش والا حصہ ہے, اگر وہ جو انگلش والا ہے وہ یوتھ کا حصہ ہے, یوتھ والے انگلش میں, کیونکہ ان کا لیکچر ہوتا ہی انگلش میں. اچھا, تیسرا آدمی جاوید صاحب آپ کا نمبر ہے. تو پھر آپ اسی بات کو آگے چلائیں گے, اسی بات کو پھر آگے چلائیں گے کہ دوسرا طبقہ یا دوسرا گروہ جس کا تذکرہ قرآن کریم سورہ الفاتحہ میں کیا گیا تھا وہ تھا وہ کافر جو کلیئر کٹ کافر تھے, غیر المغضوب علیہم. تو اللہ کریم نے دو آیتوں کے اندر انہیں کے متعلق بیان فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, کہ اللہ کریم نے ان کفار کے دلوں پر سیم لگا دیے, آپ انہیں بیان کرتے رہیں یا نہ کریں ایمان نہیں لائیں گے, وہ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن آپ کہیں گے وہاں کہ ایک ہوتی ہے ذمہ داری کی بات, ذمہ داری پہنچانی, اور دوسرے ہوتی ہے اس کے اثر کی بات. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پہنچانی ہے, البتہ اس کے وہ ان کے متعلق میں آپ کو اطلاع دے دیتا ہوں کہ انہوں نے ماننا نہیں, انہوں نے ماننا نہیں. تو پھر آپ ذیل میں وہ رات والی بات ذکر کریں گے کہ یہ اس لیے کہ ضلالت اور گمراہی کے تین مراتب ہوتے ہیں. آدمی جہالت کی بنیاد پر گمراہ ہو جاتا ہے, جہالت کی بنیاد پر گمراہ ہو جاتا ہے, گمراہی میں پختہ ہو کے وہ ضدی اور عنادی بن جاتا ہے, وہ ضدی اور عنادی بن جاتا ہے. اور جب کوئی بھی انسان حق کے مقابلے میں ضدی اور عنادی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سیل لگا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ وہاں سٹیمپ لگا دیتا ہے, سیل لاک لگا دیتا ہے, وہاں لاک لگا دیتا ہے, ایمان کے دروازے اس پر بند کیے جاتے ہیں. اور پھر تیسرا طبقہ وہ ہے منافقین کا, جن کا تذکرہ سورہ الفاتحہ میں الضالین کے لفظ سے ہو چکا ہے, الضالین کے لفظ سے ہو چکا ہے. تو وہ ہے منافقین, اور منافقین کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ ان کے زبان اور دل کے درمیان کوئی ہم آہنگی نہیں, وہ زبان سے کہتے کچھ ہے عقیدہ کچھ اور رکھتے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ اپنی فساد کو اصلاح کا نام دے دے, اپنی فساد کو اصلاح کا نام, اس لیے کہ وہ حق کہنے والوں کی بات کو حق اور باطل کہنے والوں کی بات کو باطل نہیں کہتے, انہی سے مل کر ان کو ٹھیک سمجھتے ہیں, انہی سے مل کر ان کو ٹھیک سمجھتے ہیں, اور اپنی یہ لے لیتے ہیں کہ ہم اصلاح چاہتے ہیں تاکہ دشمنی پیدا نہ ہو. تو انہوں نے فساد کو نام دے دیا ہے اصلاح کا, یہ دوسری بات. اور تیسری بات ان کی خباثت یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اس کی جماعت کو بے وقوف سمجھتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ مفسدین ہیں ایک, اور بے وقوف وہی لوگ, بے وقوف وہی لوگ ہیں جو نبی کریم کے صحابہ کے متعلق یہ کہتے ہیں. اور چوتھی بات یہ کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ یہاں آ کے آپ سے آپ والی بات اور کفار کے پاس جا کر ان سے ان والی بات کر جاتے ہیں, اور پھر حقیقت یہ ان کا ایک بزنس ہے جو کر رہے ہیں, ان کا ایک بزنس ہے, ایک کاروبار ہے جو کر رہے ہیں, لیکن یہ کاروبار سراپا خسارے کا کاروبار ہے, اسی میں انہیں نفع کچھ نہیں ملے گا. بس آپ نے یہی کچھ کہنا ہے اظہر, پھر آپ کا نمبر ہے. ہاں تو پھر آپ ذرا ان جنرل سورہ بقرہ کے متعلق کہہ جائیں گے کہ سورہ بقرہ کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے متصلن بعد ہوا, اگرچہ اس کے کچھ حصے وہ مکے میں نازل ہو گئے, جس طرح اس کی آخری دو آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمومنون, یا ربا اور سود کے متعلق آیات, ربا اور سود کے متعلق آیات, یہ آٹھویں سال بعد از ہجرت یا نویں سال بعد از ہجرت نازل ہو چکی, صحیح. لیکن اللہ کے ہاں جو کتاب پڑی ہوئی ہے قرآن کریم, اسی میں یہ سورہ بقرہ کا حصہ ہے, اپلائی ہو گیا فلاں ایئر میں, لیکن پھر بھی سورت کا اکثر حصہ یہ مدینہ منورہ ہجرت کے متصلن بعد نازل ہو گیا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا مشرکین کے علاوہ کچھ دوسرے قسم کے لوگوں سے بھی, ایک یہود سے جو مدینہ میں رہ رہے تھے, ایک نصارہ سے, those who were living and residing in outskirts of مدینہ, یہ شام کی جانب جو روڈ جاتی تھی اسی راستے پر نصارہ آباد تھے, عیسائی آباد تھے, اور تیسرے وہ لوگ جو منافقین تھے, جو منافقین تھے. تو چار قسم کے طبقوں سے حضور کا واسطہ پڑا, مشرکین سے, یہود سے, عیسائیوں سے, اور چوتھے منافقین سے. تو سورہ البقرہ میں ان چاروں کے چار گروہوں کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے, اور ان کے خباثتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, ان کے خباثتوں کا تذکرہ. تو یہود کے متعلق اللہ کریم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم الہامی دین کے تابے دار ہیں, لیکن انہوں نے اپنے رسوم اور بدعات کے سہارے اپنے دین کا حلیہ بگاڑ دیا, اپنے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے, انہوں نے دین کا جنازہ نکال دیا. لہذا اللہ کریم سورہ بقرہ کے اندر ان کی مذہبی اور اخلاقی پستی کی مذمت کر رہا ہے, ان کی مذہبی اور اخلاقی پستی کی مذمت کر رہا ہے. دوسری بات, سورہ البقرہ کے اندر وہ ہے ریاست کی تعمیر کہ حضور اسرات و اسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو 276 مربع میل پر مشتمل ایک ریاست کی تعمیر کر دی. 276 مربع میل, 276 اسکوائر مائلز اونلی. اب اس ریاست کے لیے نظام کی بھی ضرورت تھی, اس نظام کے لیے معیشت کی بھی ضرورت تھی, اس نظام کے لیے سیاسی تدبیر اور تدبر کی بھی ضرورت تھی, اس نظام کے لیے کور اور پروٹیکشن کی بھی ضرورت تھی. تو سورہ البقرہ میں ریاست کے لیے بنیادی امور کی تعلیم دی جاتی. اور تیسری چیز وہ یہ کہ مخالفین کو آپ حکمت عملی سے ڈیل کریں. جب تک جہاد کا حکم نہیں آیا تو آپ مخالفین کو حکمت عملی سے ڈیل کریں. اور چوتھی بات کہ آپ پر فقر و فاقے آتے رہیں گے, اس لیے کہ اس نئے اسٹیٹ پر بہت بڑا بارڈر بن گیا تو فقر و فاقے, لیکن آپ نے اللہ کے لیے یہ مصیبتیں جھیل لی, یہ تکالیف آپ نے اللہ کے لیے یعنی جھیلنی ہے. اور چوتھی بات وہ یہ کہ مسلح مزاحمت کی تیاری کریں, وہ مرحلہ آنے والا, مسلح مزاحمت کی تیاری کریں وہ مرحلہ آنے والا ہے. اب جو منافقین تھے تو ان کے اقسام تھے چار. ایک وہ جو ایمان لا چکے تھے یا ایمان کا اظہار کر چکے تھے صرف مسلمانوں کے صفوں کے اندر رہ کر فتنہ برپا کرنے کے لیے, ایک. دوسرے وہ منافقین تھے جو دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے ایمان کا اظہار کر چکے. تیسرے وہ تھے جو اپنے قبیلے کی وجہ سے مسلمان ہو چکے تھے, قبیلے کے لوگوں نے ایمان لایا تو انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا. اور چوتھے وہ لوگ تھے جو اسلام کو حق تو سمجھتے تھے لیکن جاہلی رسم و رواج کو نہ چھوڑ سکتے, جاہلانہ رسم اور جاہلانہ طریقے جو تھے ان کو نہ چھوڑ سکتے تھے. تو آپ نے صرف اتنی بات کرنی ہے اور آپ کو کل بتا دیں گے, آج بتا دیں, آسان بات ہے, ابھی آپ کو پتا لگ گیا کہ آسان بات ہے. جس میں کہیں کوئی بڑا مشکل کام ہے, ہاں بہت آسان کام. تو آپ ذرا آگے جائیں گے سورہ آل عمران, کہ سورہ آل عمران کو ہم چار حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ایک حصہ ابتدا سے آیت نمبر 32 تک, یہ غزوہ بدر کے بعد قریبی زمانے میں نازل ہو گیا. اور دوسرا حصہ آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 63 تک, یہ شام کے راستے نجران میں عیسائی رہتے تھے, ان کا ایک ڈیلیگیشن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مناظرے کے لیے آئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آرگومنٹس کرنے آئے. تو یہ حصہ اس زمانے کا نازل ہوا ہے. اور تیسرا حصہ آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 120 تک, یہ حصہ پہلے والے حصے کے ساتھ ہی نازل ہوا. اور چوتھا حصہ یہ ہے آیت نمبر 120 سے سورت کے اختتام تک, یہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہو گیا. اب ان چاروں کے چار حصوں میں تفصیلات کیا ہیں, تو ایک تو یہ کہ پہلے والا حصہ جو بدر کے قریبی زمانے میں نازل ہو گیا ہے اس میں اللہ کریم کفار کو ترہیب دے چکے ہیں, ڈرا چکے ہیں کہ میں نے آپ کو سزا دینی ہے اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی, اور مسلمانوں کو حوصلہ دے دیا گیا ہے کہ آپ کا اعتماد اور عقیدہ راسخ ہو تو قلت کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سپورٹ دیا کرے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی تائید کرے. جو دوسرا حصہ ہے نصارہ کے متعلق, تو وہ جب آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا تو خدا تھے ہمسلف یا خدا کے بیٹے, یا خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے لطیف انداز میں ان سے پوچھا کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمسلف ہی واز اے ہیومن بینگ, یہ انسان تھے؟ انہوں نے کہا انسان تھے. اس نے کہا کوئی انسانی باڑی سے اس کی تخلیق ہو گئی؟ انہوں نے کہا اس کی والدہ تھی اسی سے اس کی تخلیق ہو گئی. تو عیسیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کانا کاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کانا تو کاتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اس کی والدہ بھی کانا کاتی رہی؟ انہوں نے کہا وہ بھی کانا کاتی رہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان پر کوئی خوشی اور غمی بھی آ جاتی تھی؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بھی آ جاتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دونوں کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہہ دیا مریم بھی مر گئی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کروسیفائی کیا گیا, اس کو صلیب پر چڑھایا گیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے باتیں آپ نے ہاں ہاں کر دی یہ کوالٹیز یا یہ اٹریبیوٹس خدا کے ہوتے ہیں یا خدا کے بندے کے ہوتے؟ تو وہ خاموش ہو گئے, ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا, ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا. لیکن اللہ کریم نے صاف صاف فرمایا کہ جہاں پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں ڈٹے ہی رہیں گے, جو کفروں نے اپنایا ہے تو اسی کفر پر ڈٹے ہی رہیں گے. تو یہ دوسرا حصہ. اور تیسرا حصہ وہ جنگ بدر کے بعد کا ہے کہ آپ لوگوں نے دنیا کفر کو تو چھیڑا اللہ کے حکم کے اساس پر. اب آپ کے خلاف سازشیں بہت زیادہ ہو جائیں گی, لیکن آپ نے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے, آپ نے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان یہود سے ہوشیار رہیے, بمائے ان کے میثاق مدینہ آپ ان سے کر چکے ہیں, لیکن یہ ساز باز کر رہے ہیں آپ کے دشمنوں کے ساتھ, یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں آپ کے دشمنوں کے ساتھ. اور چوتھا حصہ وہ غزوہ احد والے کہ وہاں منافقین نے ساز باز سے 300 لوگوں کو راستے سے واپس چلتا کیا, اور پھر جو لوگ جہاد میں شریک ہوئے تو وہاں پہ 50 صحابی جو وہ خاص کر جو پوائنٹ پہ کھڑے تھے تو انہیں کی اجتہادی غلطی نے جنگ کی کایا پلٹ دی, جیتی ہوئی جنگ وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. تو اللہ کریم نے اسی حصے میں منافقین کی خوب خبر لی ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ آئندہ کے لیے نبی کے صریح حکم کے مقابلے میں آپ نے کوئی اپنے مائنڈ کو اپلائی نہیں کرنا, اپنا اجتہاد نہیں کرنا. آپ نے اپنے الفاظ میں اسٹیپ سے لکھ کر اور پھر آپ کو پھر میں بتا دوں گا, تو ابھی تھوڑا اپنا سبق پڑھائیں. میں نے کہا یہ ساری باتیں آپ جب برابر کر دیں گے تو دو دو تین تین چار چار منٹ میں ہو جائیں گے, 10 منٹ, ہاں تو ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پیچھے ہم نے ٹیپ کیا ہے اس کو لوٹ کر تو ایک بڑا ریہرسل ضرور کریں. ہاں ضرور کریں, تو ہفتے کے دن اگر آپ آ جائیں اس وقت تو ریہرسل کروا دیں گے, صحیح ہے, کیونکہ آپ بڑے لوگ ہیں. ہاں نہیں نہیں, یعنی بڑے بڑے ان سینس کے مینس کے, چھوٹے اگر پریزنٹیشن کریں وہ ادھر ادھر ہو جائے تو ٹھیک ہے ہو جائے, لیکن آپ کا ذرا ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. نہیں آپ تو ٹھیک کر سکتے ہیں, آپ تو بڑے مولوی ہیں. وما كان هذا القرآن أن يفترى, وہ آیت آپ نہیں نکال سکے, وہ جو آیت ہے اس کی ابتدا قالوا إنما أنت ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر, وہ كان الذي وسورة نحل میں, وہ سورة نحل میں تو وہ آیت نکالتے ہیں. آیت نمبر 37, وما كان هذا القرآن أن يفترى, اور نہیں ہے یہ قرآن کہ اسے اپنے طور پر تخلیق کیا جائے, من دون اللہ اللہ کے بغیر, ولیکن تصدیق الذی, لیکن یہ قرآن تصدیق الذی اس کتاب کا بین یدے جو اس سے پہلے, کیونکہ انہی کتابوں کے بنیادی مضامین ایک ہیں, تورات کے اور زبور کے اور انجیل کے اور صحف سماوی اور قرآن کریم کے, یہی بنیادی موضوعات ہیں, توحید رسالت بعض بعد الموت, اعلیٰ قسم کے اخلاق اور بہترین قسم کے اعمال. اب بہترین قسم کے اعمال ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آج کے دور میں کیسے ہونے چاہیے اور کل پرسوں کیسے ہونے چاہیے, کیونکہ فطرت تو ایولوشن نہیں ہے, اس میں تو ارتقاء ہوتی ہے, تو ارتقاء اللہ کریم نے اس کی اسلام مزید مہذب کروایا. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ, لیکن تصدیق ہے اس کتاب کے بین یدیہ جو اس سے پہلے تھا, وتفصیل الکتاب اور وتفصیل الکتاب اور تفصیلی احکام لا ریب فیہ, نہیں ہے کوئی شبہ اس میں, من رب العالمین, یہ نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی جانب سے. ام یقولون افتراؤ, بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں افتراؤ کہ اس پیغمبر نے اسے اپنی طور پہ تخلیق کر دیا. تورات تو کافی ساری تفصیل ہوئی, صرف ایک آیت جو باقی رہی تھی سورہ نحل 14 پارہ آیت نمبر, آیت نمبر 103 دیکھ لیا, آیت نمبر 101 سے لینے کا کانسیپٹ لیا. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةً, ہم نے میتھڈالوجی میں نسخ کا موضوع چھیڑا تھا, نسخ ایبروگیشن کا موضوع چھیڑا تھا کہ نسخ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو ایک ہے کسی شریعت کا نسخ دوسری شریعت سے, اسے پوری دنیا میں صرف ایک طبقہ اس سے انکاری ہے, وہ ہے یہود. یہود کہتے ہیں کہ شریعت شریعت کو نسخ نہیں کرتی, اور تبھی تو وہ اپنی شریعت پہ ایورلاسٹنگ کہتے ہیں, کیونکہ وہ شریعت کے نسخ کے قائل نہیں, یہ صرف یہود کا مسئلہ ہے. اب کسی ایک شریعت کے اندر, کسی ایک شریعت کے اندر ایک حکم دوسرے حکم کو منسوخ کرتا ہے یا نہیں کرتا, ایک حکم دوسرے حکم کو منسوخ کرتا ہے یا نہیں کرتا, ہاں کرتا ہے, ہاں کرتا ہے. اب نسخ کی حکمتیں کیا ہیں, تو ایک حکمت نسخ کی یہ ہے تدرج فی الاحکام, آپ لکھیں یہ ضمنی بات ہے, تدرج فی الاحکام, کہ اللہ کریم گریجولی اور سلولی آپ کو ایک پیک پر لے جانا چاہتا ہے. تو آج ایک آسان حکم دے دیا, مہینے بعد اس حکم کو منسوخ کر کے ایک دوسرا اس سے ذرا مشکل دے دیا, دو ڈھائی تین مہینے بعد اس کو منسوخ کر کے ذرا اس سے آگے لے گیا. تو اسے کہتے تدرج فی الاحکام. اور دوسری چیز تسہیل فی الاحکام. کبھی نسخ کا مفہوم ہوتا ہے تسہیل فی الاحکام. تسہیل مانا آسان بنا دینا کہ حکم تھا مشکل اور آپ لوگ مشکل محسوس کر رہے تھے تو اللہ کریم نے اس کو منسوخ کر دیا. جس طرح ابتدائے اسلام میں روزہ وہ شروع ہو جاتا تھا رائٹ اوے عشاء کی نماز کے بعد, عشاء اور کل شام تک, لیکن وہ مشکل تھا. حضرت عمر کو مشکل پڑ گیا جو اتنی مضبوط دل گردے کے مالک تھے. تو اللہ کریم نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. فکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. تو کبھی تدرج فی الاحکام اور کبھی تسہیل فی الاحکام, تدرج فی الاحکام اور کبھی تسہیل فی الاحکام. اور تیسری چیز وہ ہوتا ہے تبدیل المقتضیات. تبدیل المقتضیات کے جو تقاضے ہیں وہ تبدیل ہو گئے. تو اللہ کریم نے ایک حکم کو منسوخ کر دیا اور بدلے میں کوئی حکم نہیں دیا, کہ وہ اس وقت کا تقاضا تھا, بس وہ وقت وہ حالات ختم تو وہ حکم بھی ختم. تو یہ ہیں نسخ کے کیا حکمت فلسفی. اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے نازل شدہ ایک حکم کو مہینے دو مہینے بعد کہہ رہے تھے کہ وہ حکم ختم, اب حکم یہ ہے, تو مشرکین مکہ کہہ رہے تھے جی پیغمبر بس کی خواہش کی بات ہوتی ہے, آج کی خواہش یوں بھی تو ساتھیوں سے کہہ دیا یہ کرو, مہینے بعد خواہش تبدیل ہو گئی ساتھیوں سے وہ چھوڑو اب یہ کرو, وہ چھوڑو اب یہ کرو, اور یہ اپنے سے بناتا رہتا ہے. تو اللہ کریم اس کا ذکر کر رہا ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَتًا, اور جب ہم تبدیل کر جاتے ہیں کسی حکم کو, آیت کا مفہوم حکم. وَإِذَا کیونکہ آیت بطور آیت مراد نہیں ہوتی, اسی کا حکم مراد ہوتا ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا, ہم نے تو صرف آیتوں کو بطور آیت مراد لے لیا ہے, امید کہ یہ قرآن کریم برکتوں کی کتاب ہے. گھر لے لیا ختم کریں گے, اور سٹور لے لیا ختم کریں گے, اور گاڑی لے لی ختم کریں گے, اور باپ مر گیا ختم کریں گے, بس یہ صرف ختم کے لیے نازل ہو چکا. یہ ہے آیت برائے آیت نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں آیت برائے حکم, آیت برائے حکم. یہ جو کانگریس والے جو قانون پاس کر دیتے ہیں اور سینٹ والے اس کو ہاں کر جاتے ہیں اور کلنٹن اس پہ سائن کر جاتا ہے, تو وہاں پہ اس قانون کے وہ الفاظ مراد ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کی حفظ کر دی برکتیں مل جائیں گی. ہاں, کہ ان الفاظ کا مفہوم مراد ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو عمل دلانا. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَتًا, اور جب ہم تبدیل کر جاتے ہیں کسی حکم کو, مکان آیَتٍ, کسی دوسرے حکم کی جگہ. تو یہ درمیان والا حصہ چھوڑ دیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَتًا مکان آیَا قَالُوا وَلَّوْ آلَوْا بِمَا نَزِّلْ, یہ درمیان میں چھوڑ دیں. قَالُوا تو کہ جاتے ہیں اِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ, آپ دو اپنے سے بنانے والے. اِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ, رسول پاک سے کہہ رہے ہیں آپ اپنے بنانے والے ہیں, کل یہ حکم اور آج یہ حکم. قالوا انما انت مفتر, تو وہ کہ جاتے ہیں کہ بات یہ آپ اپنے طور پر بنانے والے ہیں. تو یہ درمیان میں من المنترین, آپ اس میں شک کرنے والوں کے گروہ میں سے نہ بنے, آپ کوئی شک نہ کریں. مخاطب سے کہہ دیتا ہے آپ کے پیغمبر کو جو کتاب ہم نے نازل فرمایا, اگر آپ کا کوئی شک ہے تو اہل کتاب کے حاضر علماء سے پوچھ, مثلاً عبداللہ بن سلام سے پوچھ, سلمان فارسی سے پوچھ لیجئے, کیونکہ بہت سارے یہود نصارا تو ایمان لا چکے, تو ان سے پوچھ لیجئے, وہ تصدیق کر جائیں گے کہ اللہ کی کتاب. فَإِن كُنْتَ, اگر آپ ہوتے ہیں شک میں اس چیز کے متعلق جو ہم نے آپ کو نازل کر دیا ہے آپ کے پیغمبر کے واسطے, فَاسْأَلِ الَّذِينَ, تو آپ سوال کریں ان لوگوں سے, يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ, جو قرآن کریم تلاوت, جو کتاب تلاوت کرتے تھے, من قبل کا, آپ سے پہلے, یعنی تورات اور انجیل. وَلَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ, تاکید آ گیا ہے حق آپ کو, مِن رَّبِّكَ, آپ کے پروردگار کی جانب سے, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ, آپ نہ ہو شک کرنے والوں میں سے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ, اور نہ بنیے آپ ان لوگوں میں سے, کذبوا بآیات اللہ, جنہوں نے اللہ کے آیات کو جھٹلا دیا ہے, فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ورنہ ہوں گے آپ دوزخ میں سے, آپ لوٹ کر جائیں گے, خسارے میں پڑ جائیں گے. اِنَّ الَّذِينَ, تاکید وہ لوگ, حَقَّتْ عَلَيْهِمْ کَلِمَةُ رَبِّكَ, جن پہ سٹیمپ ہو گیا ہے آپ کے پروردگار کا فیصلہ کہ وہ کافر ہیں, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے کہ اس حوالے سے جن کے متعلق اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میں نے ان پہ سٹیمپ لگا دیا ہے, کیونکہ یہ عرب ہیں, یہ ضدی ہیں, یہ عنادی ہیں, تو آپ جو بھی پاپڑ دے لیں وہ لوگ ایمان نہیں لائیں. ان الذین, وہ لوگ, حقت علیم کلمت رب کا، جن پہ ثابت ہو چکا ہے آپ کے پروردگار کا فیصلہ کفر والا، کہ کفر پہ مریں گے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور میں نے کہہ دیا تھا کہ میتھڈالوجی کے ایک ایک بات کو آپ نے ایک ایک عرض کے لیے مد نظر، جب یہ بات سنیا آدمی آئے گا تو کہ حملہ کا فیصلہ اس کے متعلق ایسا کیوں ہوا جو کفر پہ مرے، تو ہم اسے کریں گے کہ چونکہ آپ کے سکتے ہو گئے ہیں اس لیے بات آپ کے پلے نہیں پڑتی، اگر آپ میتھڈالوجی میں ہوتے تو آپ کو پتہ لگ جاتا کہ گمراہی کے تین مراتب ہیں، گمراہی کے تین مراتب ہیں، ضلالت، بے کتان، جہالت، اور دوسرا مسئلہ ایروگنس، ضدی ہونا، اور تیسرا مسئلہ بس کے سی بین سی. صحیح، ولو جاتم کل آیت، ولو جاتم وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاتم اگر کہ آ جائیں ان کو کل آیت ہر قسم کی، آپ انہیں جس قسم کی بھی نشانیاں اور احکام بتا دیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم تاکہ وہ دیکھ لے العذاب العلیم دردناک عذاب کو، تو دردناک عذاب جب دیکھ لیں گے تو اسی وقت تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، ایمان لانے کا، ادر وائز پھر تو فرعون بھی مسلمان بن جاتا، جیسے جب عذاب پہنچ گیا وہ تو سیکھ رہا تھا کہ امن تو نہیں لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، لیکن اس وقت کیا وہ اردو کا ایک مقولہ ہے، اگر کیا ہے کیا پچھتاؤ گے کیا جب چڑیاں چھپ گئی، وہ تو پھر چڑیاں چھپ گئی ہے پھر اسی وقت، اور ہم نے مسئلہ بتا دیا تھا کہ ایمان الیاس والباس غیر مقبول، اسے کہتے حالت الیاس والباس، آپ لکھ اسے کہتے حالت یأس و بأس، یأس کا معنی ناامیدی اور بأس کا معنی فقر والا، یعنی وہ فقر اور ناامیدی کا وقت ہے، اس وقت ایمان کوئی فائدہ نہیں دیا. فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها، اب یہ ایک ایکسپشنل، اللہ کریم فرماتا ہے کہ جنرل پرنسپل پہ یہ ہے کہ عذاب کے آتے ہوئے پھر کسی کو ایمان کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، پھر عذاب نہ آنا، لیکن ہاں بے وجہ نے سب کی پیسہ کوئی نہیں ملنا، کہ آزاد سر پہ آ پہنچی تھی اور پھر واپس آزاد پہنچ گئی تھی، دیٹ از این ایکسیپٹنگ کیس. تو اللہ کریم نے جو کہہ دیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تا آ کے عذاب علیم کو دیکھیں، اور جب عذاب علیم کو دیکھیں تو پھر تو ایمان فائدہ نہیں دیتا، تو فوراً اللہ کریم نے وہ ایکسیپٹنگ کیس نکال دیا کہ ابھی اگر نے کہیں دوسری آیت سے نکالا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کے وقت یوسف علیہ السلام کے قوم پہ عذاب آ رہا تھا وہ واپس چل گیا، اللہ کریم فرماتے ہیں دیٹ از این ایکسیپٹنگ، تو فوراً ایکسیپٹنگ کیس کو کلک کر. صحیح، ویسے اللہ کا کمپیوٹر بھی بڑا مضبوط نہیں، فلولا کانت قریتن آمنت فنفعها ایمانها، تو کیوں نہ تھے قریتن وہ گاؤں والے آمنت کہ ایمان لے آتے، فنفع ایمانها اور انہیں نفع دے دیتے ان کا ایمان، الا قوم یونس مگر یونس کی قوم لما آمنوا جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا غنم غزا بل خزے تو ہم نے رسوا دیا، ضائع کر دیا ان سے رسوا کرنے والی عذاب کو، فی الحیات دنیا دنیا والے زندگی میں، ومتعناهم الی حین اور ہم نے انہیں زندگی دے دی ایک فکس ٹائم تک، ومتعناهم الی حین اور ہم نے زندگی دے دی الی حین ایک فکس ٹائم تک، اور اسی کی ایک علت تھی، اسی کی ایک علت تھی کہ یونس علیہ السلام بالکل یہاں تک آ گئے، یہاں تک، اور اس نے فون سے کہہ دیا کہ آپ پہ عذاب آنے والی ہے، آپ پہ عذاب، اور عذاب جب کسی ریجن پہ آتی ہے تو وہاں نقبت سب کو اپنے گرفت میں لے لیتا ہے، وہاں عذاب والے ریجن میں صرف وہاں نہیں جاتی ہوتی، کبھی تو جب عذاب آتی ہے تو اللہ کریم پیغمبر سے کہہ دیتا ہے کہ آپ نکل جائیں، بی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کسی مشورے سے نکل جائیں، بی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا رات کے وقت نکل جائیں اس گاؤں سے اور پیچھے نہ دیکھیں، بی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا بحیر احمد کو پھاڑ کیجیے جلدی جلدی نکل کیجیے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا نکلے مدینہ منورہ چلے جائیں اور یہ چھوڑیے میرے ان کے ساتھ میں، تو یہ ہے اللہ کا قانون، اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے اطلاع دے دی کہ میں نے ان پہ عذاب لانا ہے، تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے، نکل گئے، لیکن فکس ٹائم سے ذرا پہلے نکل گئے، وہ فکس ٹائم سے ذرا پہلے نکل گئے. تو قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا سورۃ نون 29 پارہ، سورة القلم کسی 29 پارے میں ہو، سورة قلم لکھا ہوگا یا سورة نون ہوگا، 29 پارے کی دوسری سورت، سورة قلم دیکھ لیے، نمبر 78 دیکھیں, فصبر دیکھیے آیت نمبر 48, فصبر لحکم ربک دیکھیے 48, فصبر لحکم ربک آپ صبر کیجئے او میرے رسول اپنے پروردگار کے حکم تک, پروردگار کے حکم تک انتظار کریں جب اللہ سے بیٹھے نکلے تو پھر نکلے. ولا تکن کصائب الحوت اور نہ بنیے آپ مچھلی والے پیغمبر کی طرح, اسے کہتے ہیں مچھلی والا پیغمبر, کیا کہتے ہیں فش مارکیٹ والا پیغمبر, وہ فش مارکیٹ والا نہیں تھا, اسے مچھلی میں نکل لیا تھا, حوت مچھلی کہتے ہیں. ولا تکن اور نہ بنیے کصائب الحوت مچھلی والے نبی کی طرح, اذ نادا جب وہ چیختا رہا وہ مظلوم اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا, بڑا مظلوم تھا بڑا مظلوم اور کیا چیخ رہا تھا, اس جگہ کو محفوظ رکھیں درکاری کا میں دوسرے ایپ نکالی. وہ ظنوں نے ذهبا غاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لیا بتا رہا تھا آیت نمبر 47 سورہ انبیاء 17 آیت نمبر 47 اور یاد کیجیے مچھلی والے پیغمبر کو, وہ ظنوں نے اور یاد کیجیے مچھلے بار مچھلی والے نبی کو, ایک بن واد بن ہوا تھا فشر میں, وہ کوئی مچھلی کا شکار کرنے والا نہیں تھا, کسی بندر والا وہ مچھلی والا پیغمبر کے مچھلی نے نکل دیا, کیونکہ انہیں کشتی سے نیچے اٹھارا گیا درمیان سمندر گیا اور نیچے شارک زندہ نکل گیا, وہ بس نہیں ہوا. وہ ظنوں نے ذاب مغاضبا اور یاد کیجیے مچھلی والے نبی کو, ذاب مغاضبا ذاب مغاضبا جب وہ چلا گیا گاؤں سے, مغاضبا اور وہ غصے ہو گیا تھا اپنی قوم پہ, ظننا اس کا یہ خیال تھا اللہ نقدر علی کہ ہم اس پہ تنگی نہیں ڈالیں گے, اللہ نقدر علی اللہ مزیت علی کہ ہم اس پہ تنگی نہیں ڈالیں گے, اس کا یہ خیال تھا ظننا اللہ, لیکن وہ فکس ٹائم سے تھوڑے پہلے نکلتا تھا ظننا اللہ نقدر علی تو اس کا خیال تھا کہ اس پہ ہم تنگی نہیں لائیں گے, لیکن ہم نے تنگی لائی اور مکھی کے پیٹ میں ہمیں داخل کر دیا. اگر قاری صاحب تیسری گزار کو نکال سکیں تو وام بتنا گلے ہے شجر تم یقتی تو مچھلی نے نکل دیا, تو جب مچھلی نے نکل دیا 40 دن رات میں مچھلی کے پیٹ میں گزاری, 40 دن رات مچھلی کے پیٹ میں گزاری, جبریل امین وہاں پہنچ گیا, وظیفہ شروع کر دیں, ان کا کیا وظیفہ تو پیچھے یہ ایت میں آ رہا ہے, فَظَنَّ أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ وہ چیختا رہا وظیفہ کہتا رہا بلند آواز سے, فِي الظُّلُمَاتِ تاریکیوں کے اندر, سمندر کے بھیدوں کی تاریکی آتی, پانی کی تاریکی آتی, رات کی تاریکی آتی, پیٹ کی تاریکی آتی, تاریکی کی تاریکی آتی, اور پیغمبر اندر پڑا ہوا اور کیا کہہ رہا کہ لا الہ الا انت سبحانک نہیں معبود مگر آپ ہیں اور ساری پاکیزگیاں آپ کے لیے ہیں, انی کنت من الظالمین میں واقعی کوتاہی کر چکا ہوں, پیغمبر ظلم نہیں کرتا, یہ تو اعتراف اپنے چھوٹے سے جرم کو وہ اتنا بڑا ظلم کہہ دے, اس لیے کہ اس کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہوتا ہے تو اس کی معمولی سی بخشش بھی بہت بڑی کنسیڈر ہوتی ہے, جیسا نہیں جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے خطا اس کی چھوٹی ہوگی, لیکن اور اس کو خود بھی یہ احساس ہوتا ہے, یعنی فار ایگزامپل اگر عام لوگ کوئی کوتاہی کرے تو لوگ کرتے رہیں گے, لیکن آپ لوگ جو تفسیر میں دیتے ہیں آپ کا جرم جو ہے نا قابل معافی جرم ہے, چاہے وہ معمولی بھی کیوں نہ ہو, بھائی آپ کی تفسیر کے اسٹوڈنٹس ہیں, بھائی یو پر اسٹوڈنٹس ہیں, یو ناٹ ڈو سو, یو مسٹ بی کیئر ان آل آف یور بزنس اینڈ ٹرانزیکشن, آپ کا مطلب تو ایسا نہیں ہونا کہ اگر قرآن میں آج تک کچھ نہیں بگاڑا تو اس کے بعد کوئی نئی کتاب تو حاصل نہیں ہوتی جس سے آپ لوگ بنتے رہے, کیا اگر آپ لوگ پڑھ سکے ہیں جب دلدل میں پڑھ گئے تو پڑھ گئے اللہ فاستجبنا له ہم نے قبول کر دی اس کی پکار, ونجینا من الغم میں اور نجات دے دی ہم نے اس کو بڑی مصیبت سے, وکذالک ننجی المؤمنین اور سچے مومنوں کو ہم اس طرح نجات دے دیتے ہیں کہ شارک کے پیٹ میں ہوں گے اور کوئی زخم نہیں پہنچے گی, رہیں گے 40 دن شارک کے پیٹ میں, اللہ کرے ڈائجسٹ نہیں کیا جائے, یہ ساری چیزیں یہ تو سبھی شیر صاحب پھر ہم لوگ کہیں گے چار کا کھٹا ہو گیا, یہ ساری چیزیں یہیں تدبیر خدائی کے ہوتی صحیح, اور اللہ کریم کبھی کسی شے کی ماہیت میں تصرف کر جاتا ہے تو پھر پیر چورا اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹ صحیح, اور بہور احمد موسا اور اس کی قوم کو نہیں دبوتا صحیح ہے, اور پھر شارک مچھلی حضرت یونس کو نہیں ڈائجسٹ کر سکتے, یہ تو اللہ فرماتے ہیں, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح نجات دیتے ہیں مومنوں کو, تو یہ آیت جو ہے آپ صفات سورہ صفات آپ صفات نکالیں یاسین کے بعد اور آیت ہاں یہ وظیفہ آپ اگر زیادہ وقت نہ ہو صبح کے وقت تو 11 بار پڑھیں, اگر وقت زیادہ ہو تو 21 بار پڑھیں, اس سے بھی زیادہ وقت ہو تو 41 بار پڑھیں, اس سے بھی زیادہ وقت ہو تو 101 بار پڑھیں, یاد ہے یاد رکھیں 11 21 41 یا 101 اور آگے پیچھے 3 بار ضرور چلیے, مشکلات کی آسانی ہوگی, آپ اگر سے پہلے یا فجر کے بعد جیسا نہیں ہوتا آپ کو ملے, آپ کو جب آتے ہیں تو بس راستے پہ آتے ہیں پڑھتے رہیں, اور جب آتے ہیں تو جب آتے ہیں مسجد تک پڑھتے ہیں, مسجد تک آپ پڑھتے رہیں گے تو ختم ہو جائے گا, اتنا مشکل کام کیسے ہے, آیت نمبر 146 سورہ صافات 46 آیت نمبر 139 دیکھیے سورہ صافات یاسین کے بعد 452 آیت نمبر 139 وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور تاکید یونس البتہ تو رسولوں میں سے, اس ابقی الی الفلک المشحون جب وہ بھاگ گیا ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف, فساہما اب کشتی وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی اور روحت کو لے کر اب وہاں پہ فیصلہ ہو گیا کہ ایک سواری زیادہ ہے اس کو ہمیں ڈراپ کرنا ہے, سمندر کی طرح بڑے اچھے درمیان ڈراپ کرنا ہے, بھائی کس کو ڈراپ کریں, انہوں نے کہا چلو وہ قرآن نکالتے ہیں پال نکالتے ہیں ڈرا کرتے ہیں, تو وہ ڈرا کر دیا تو یونس کا نام نکلا, ڈرا کر دیا نام یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلا, پھینک دیا اور نیچے بس شار کا فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ کہ ڈرا کے کر دیا تو اپنے پیغمبر کا نام نکالا, کہ اس کو 20 دن وقت سے پہلے نکلا ہے, ابھی گھنٹہ کتنا بھی نکلا اس سے کوئی فرم جانے والی, اگر اللہ کریم نے کہا کہ اس کے فرم کو پکڑنے جا رہا تھا اس سے پہلے نکل گیا, یہ فلائٹ کو ایک گھنٹہ پہلے نکلا اس کو ڈراپ کر دیں گے, بڑی اچھے درمیان ڈراپ کر, اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اللہ نے فیصلہ دے دیا تھا کہ فلاں وقت عذاب آ جائے گا, اس نے کہا چلو وقت سے پہلے نکلے مجھے اور بات کہیں اپنے رپیٹ میں نہ رہے, اللہ کریم نے فرمایا نہیں آپ نے اسٹیبلٹی دکھانی کہ دین کے کام میں بھی اسٹیبلٹی, یہ دیکھیے اگر آپ نماز کے لیے بھی آتے ہیں اور وہاں پہ آپ نے اقامۃ الصلاۃ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اقامۃ الصلاۃ اقامۃ الصلاۃ اور وہاں آپ نے گاڑی کھڑی کر دی, آپ نے دوڑ نہیں لگائی کیونکہ یہ سنجیدگی کے خلاف حرکت کرنا شریعت میں مکروہ, ٹھیک ہے ایک رکعت ہے تو چلی جائے گی چلی جائے, لیکن یہ خلاف شریعت ہے خلاف سنت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیونکہ قدم آپ جلدی جلدی اٹھائے لیکن دوڑ لگانا یہ سنجید آدمی کا کام نہیں, یہ بھی کہیں زمین میں رہتی کے بعد بھی نکلے گی تو اس میں نمازیں پڑھی نہیں ہوئی شاید پہلی بار نماز پڑھی, وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ انہوں نے ڈرا نکالا فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ تو وہی تا ڈرا نکلا ہوا, یونس علیہ السلام فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ نگل لیا اسے شارک نے وَهُوَ مُلِيمٌ اور وہ اپنے کو ملامت کر پا رہا کیونکہ جس دن اسے ڈراپ کر دیا گیا دریا میں ڈراپ کر دیا گیا تو اس نے فوراً فکر کر لیا کہ وجہ کیا میں نے کیا ایک گھنٹہ پہلے نکلنا تھا, وَهُوَ مُلِيمٌ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ اگر نہ ہوتے ہو مِنَ الْمُسَبِّحِينَ تکلیف کے وقت اللہ کے توحید کا نعرہ لگانے والے لا الہ الا انت سبحانک توحید کا نعرہ, کہ جب تکلیف میں وہ توحید کو چھوڑ چکے شار سے کہتا کہ ڈائجسٹ کر تو یہ توحید کا عقیدہ شار کا اپنی طبیعت کو تبدیل کر دیتا ہے توحید کے, فلولا ان کانا من المصبحین فلولا انو اگر وہ نہ ہوتے من المصبحین توحید تسبیح کا اعلیٰ مرتبہ توحید ہوتا اعلیٰ قسم کی تسبیح کون سی توحید افضل الذکر لا الہ الا اللہ حدیث میں آیا ہے کہ سب سے بہترین ذکر کون سی ہے جس میں اللہ کی توحید کا ذکر لا الہ الا اللہ فلولا انو کانا من المصبحین للبس فی بطنی تو وہ وقت گزارتا فی بطنی اس کے پیٹ میں الی یوم یبعثون روز قیامت تک اللہ کریم فرماتے ہیں میں اسی شارک کو روز قیامت تک زندہ رکھتا اور اس کو بھی صحیح سالم اس کے پیٹ میں قیامت تک کہ چلو یہ قدرت میں دکھاؤں کہ شارک آپ کو ڈائجسٹ نہیں کرے گا لیکن آپ نکلیں گے نہیں اسی میں رہیں گے للبس فی بطنی الی یوم یبعثون فنبذنا بالغرائب پن بدناؤ ہم نے اتار دیا اسے شار کے پیٹ سے جب اللہ کا حکم آ گیا اللہ کریم نے شار سے چوریا کہ آپ ذرا بیچ پر چلے گئے تو شار بیچ پر آ گیا اور چوریا کہ تھوڑا وامٹنگ شروع کر دیں اور نکلا ہاں پن بدناؤ دل ہرائے ہم نے اتار دیا اسے دل ہرائے کھلے میدان میں بیچ کا میدان تو کھلا پتا ہے پن بدناؤ دل ہرائے ہم نے اتار دیا اسے دل ہرائے کھلے میدان میں وہ سکیم اور وہ بڑا کمزور تھا آدمی 40 دن کمرے سے نہ نکلے تو اس کا سکن بڑا کمزور ہو جاتا اور شہر کے پیٹ میں رہے 40 دن صحیح تو اگر مکی بھی بیٹھے تو 1.5 سارا خون نکلے تو اللہ کریم نے اس کا انتظام بھی کر دیا وام بتنا غلے شجرتن اور ہم نے اگا دیا یونس علیہ السلام و سلام کے اوپر شجرتن ایک پودا نی یقین سفید کدو یہ جو لمبا کدو ہوتا ہے اسی کا ایک پودا اور اسی کی خاصیت یہ کہ انسیکٹ اس کے نیچے نہیں آتے انسیکٹ نہیں آتے اس کے سائے سے انسیکٹ مرتے ہیں پنا بدنا اسے لگا رہے وہ سکیم وام بتنا غلے شجرتن نی یقین وہ آپ ارسل نہ ہو الامیت الف او یزیدون ہم نے اسے نینوا کے 1 لاکھ کچھ اوپر لوگوں کے پاس بھجوا دیا تھا فآمنوا لہذا وہ ایمان لے آئے عذاب کے آتے ہوں گے بے فمتانا الی حین تو ہم نے انہیں زندگی دے دی فکس ٹائم تک ان پہ عذاب نازل ہو رہی تھی لیکن وہ ایمان لے آئے تو ہم نے آئے ہوئے عذاب کو پھر واپس کر اور دیکھ واضح سکتے ہیں جب اللہ کریم نے یونس کا واقعہ جو بتا دیا اہل مکہ کو ڈرا دیا کہ میں ایسا کرتا تو پیچھے کہا کہ پس تک تم علی رب کل بنات غلح مل بنی اجمی سے پوچھ کہ آپ کے پروردگار کے لیے سارے فرشتے بیٹیاں ہیں اور آپ اپنے لیے صرف بیٹوں کا انتخاب کر چکی تھی صحیح ہے تو آدمی کو جب ڈرا دیا جائے تو اپنے عقیدے سے بھی پھر جاتا ہے اللہ کریم نے ڈرا دیا تو پھر پیغمبر کو کہہ دیا درمیان میں اجمی سے پوچھئے کہ پروردگار کے لیے سارے فرشتے ہیں بیٹیاں ہیں اور آپ کے پورے لوگ کہاں گئے جب کہیں گے تو بڑا تو واپس پورے وہ نور کا 29 پارے والے دیکھ لو سورہ قلم فاصبر لحکم ربک آپ صبر کیجئے اپنے پروردگار کے حکم کے آنے تک ولا تکن کصاحب الحوت نکال دیا آیت نمبر 40 ہے ولا تکن کصاحب الحوت اور نہ بنیے آپ مچھلی والے نبی کی طرح اذ نادا جب اس نے آواز لگائی وہو مظلوم اور وہ غم سے بڑا ہوا تھا لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ اگر نہ پہنچ جاتا اس کو آپ کے پروردگار کی فضل و مہربانی لنبذ بالغرائے تو اسے اتارا جاتا بالغرائے کھلے بیچ پر وہو مظلوم اور وہ بڑا کمزور تھا تو انسٹ اسے کھا جاتا انسٹ اسے کھا جاتا لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ فج تبا رب اللہ کریم نے اس کا انتخاب کر دیا تھا فجالہ من الصالحین اور اسے نیک لوگوں کے زمرے میں سے قرار دیا تھا تو نیکوں کے لیے اللہ کا کیا ہوتا ہے کہ تپڑ بھی تو زوردار دے دیتا ہے درمیان سمندر کے اتار دیتا ہے کسی سے لیکن بچا بھی دیتا ہے شار کی اور شار اسے بیچ پر اٹھا کر شجرتن من یقین یا کدو والے پودے سے اس کی حفاظت بھی کر جاتے ہیں حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ایک ہرن کو مکلف کر دیا کس کو ہرن کو تو وہ ہرن دو دن میں دو بار یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی اور وہ اپنی دودھ پلائی ہم لوگ جب تک اس کو دے بھی دیں گے تو دن کرتے ہیں تو ہم یونس والے بھی نہیں لولا کانت قریت آمنت پس کیوں نہ وہ گاؤں والے ایمان لائے پنپا ایمان ہوا کہ ان کا ایمان اسے نفع پہنچاتے کیونکہ عذاب عدیم کے وقت پہ ایمان نفع نہیں پہنچا تھا. ہاں اللہ کریم فرماتے ایک ایکسپشن کیسے ایکسپشن اس دیا اللہ قوم یونس مگر یونس کے قوم کا معاملہ کچھ اور تھا. لما آمنو جب وہ ایمان لے آئے کشفنا غنم عذاب الخزی ہم نے دور کر دیا ان سے رسوا کرنے والے عذاب کو فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں وہ متا نام الہی اور ہم نے قائم دیا ان کو وہ فکس وقت کے آنے تک. ولو شاء ربك اور اگر آپ کے پروردگار چاہتے کہ لوگوں کو بجبر مسلمان اگر آپ کے پروردگار چاہتے تو لوگوں کو بجبر مسلمان بنا دے. ولو شاء ربك اور اگر آپ کے پروردگار چاہتے کہ ایمان لوگوں کی فطرت بنے جس طرح یہ دیکھیے یہ سانس لینا سانس لینا یہ ہم اس کے لیے مجبور ہیں ہم نہیں رکوا سکتے اگر اللہ چاہتے تو ایمان کے لیے بھی مجبور کروا سکتے تھے لیکن اللہ کریم نے فرمایا نہیں وہ مسئلہ آپ کو میرے ڈیپینڈ کر دیا کون ایمان لا کر کون مل جائے. ولو شاء ربك اگر آپ کے پروردگار چاہتے لوگوں کو بجبر مسلمان بنانا لآمن من فی الارض تو ایمان لے آتے وہ سارے لوگ جو زمین کے اندر کل لوگ سارے کے سارے جمیعاً یکمشت. لیکن یہ آپ کے پروردگار کا قانون نہیں کہ لوگوں کو بجبر مسلمان بنا دے نہیں تو من شاء اصل وہ من ومن شاء سب خود. اللہ کریم نے فرمایا میں نے حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ یہ ہے اللہ والا راستہ یہ ہے شیطان والا راستہ جو چاہے یہ لے جو چاہے یہ لے. آپ سورہ بقرہ ذرا نکال تیسرے پارے کی ابتدا نکالیے آیت نمبر 256 لا اکراہ فی الدین لا اکراہ فی الدین. انگریزی میں اس کا یعنی بڑا بامحاورہ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نو کورشن ان کنورشن نو کورشن ان کنورشن کہ کنورٹ کرنے میں جبر کا کوئی تصور نہیں ہے شریعت میں. آپ کسی کو آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ بجبر کسی کو کنورٹ کروا دیں کہ چلو جلدی سے مسلمان بنو بڑا ورک کرنا ہے کنوینس کرے اسے کنوینس کرے لا اکراہ فی الدین بائی فورس مسلمان کروانے کا تصور دین میں نہیں. قد تبین الرشد من الغی کلا کلا کلا کلا ڈفرینشیٹ الرشد ہدایت من الغی گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت پس وہ جو کافر بن گیا شیطان کا. شیطان کا کافر اللہ کا مومن ہوتا ہے پھر اللہ کا کافر شیطان پہ ایمان رکھتا ہے. فمن یکفر بالطاغوت پس وہ جو کافر بن گیا تاغوت جو کافر بن گیا شیطان کا تو شیطان کا کافر اللہ کا مومن ہوگا. وہ یؤمن باللہ اور ایمان رکھتا ہے اللہ پہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی وہ مضبوط رسی کو تانے ہوئے. اور آپ ذرا آگے جائیں سورہ الکہف پر 15 پر وقل الحق من ربكم اور آپ کہہ دیجئے میرے نبی کہ حق آگیا ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے. فمن شاء فلیؤمن اب جو چاہے ایمان لائے. اللہ کا کام یہ تھا کہ حق آپ کو بتا رہے تو قرآن کی شکل میں حق آ گیا ہے کہ پروردگار کی جانب. اب اللہ نے ہر ایک قرآن سے پکڑ کر صراط مستقیم پہ نہیں لگانا یہ اللہ کی ڈیوٹی توڑی ہے یہ اللہ کی ڈیوٹی توڑی ہے. اب دیکھیے امریکن گورنمنٹ آپ کو صرف کلاس ان رولز اور وہ بتا دیے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ صبح سویرے اگر زمین کے گھر وہ آ جائے شیر پارا اور اسے کہے کہ میں آپ کو ڈرائیو کروں گا وہاں جہاں تک آپ کے دفتر تک یہ کوئی کرنے والی بات تھوڑی بس آپ اس کو کاری آپ نے یہ کرنا ہی نہیں گا. اللہ کریم نے فرمایا میں آپ کو ٹریفک کی کتاب دے دی کہ بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان آپ کے زندگی کے معاملات کیا آپ کے زندگی کا ٹریفک کیا ہوگا اور میں نے آپ کو ڈرائیو تھوڑی کرنا دونوں ہاتھ کی فری رائٹ دے دیتے وہ رائے تو اللہ بھی دے دے گا دو سب تک پہنچانے کے لیے. بالکل الحق میرے رب کم آپ کے دیجئے کہ حق آ گیا ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے. فمن شاء فلیؤمن اب جو چاہے ایمان لے ومن شاء فلیکفر اور جو چاہے کافر بن. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں بھائی یہ آپ کی مرضی آپ کے کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو آدمی کے ذہن میں خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں کہ کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے, کچھ نہیں کہا جائے گا. میں اللہ کریم نے پیچھے کہہ دیا تو میں نے کہہ تو دیا کہ جو چاہے مومن بنے اور جو چاہے کافر بنے, لیکن پیچھے ٹریس دے دیا کہ انا للظالمین نارا, ہم نے بنا دیا ہے تیار کر دیا ہے کافروں کے لیے دوزخ. احاطہ سرادقہ, اور وہ ایسی دوزخ ہے کہ اس کے گرل اور اس کے سائڈ وال بڑے لمبے لمبے, جم کرنے کا کوئی تصور نہیں. لکھنی نے فرمایا کہ وہ ایسا دوزخ بھی نہیں ہے, کوئی پاکستانی جیل پہ آئے کہ فرار ہو گئے, وہاں پہ فرار ہونے کا تصور نہیں. احاطہ سرادقہ, سرداد کا مانا یہاں پہ سراؤنڈنگ وال, کہ سراؤنڈنگ وال اس کی بڑی اونچی اونچی. احاطہ بہم سرادقہ, اچھا ٹھیک ہے وہاں رہیں گے, کوئی مینو مینو پیش کیا جائے گا کہ بطور لنچ میں کیا جائیں گے. اللہ کریم نے فرمایا لنچ کا چوری ہے تو بختو, اگر آپ کو پیاس بھی لگے اور بچی تو جائے گی. وہیں استغیثو یغاثو بماء, اور اگر وہ لوگ پانی بھی اپنے کنچا خرچ کے لیے چاہیں, یغاثو بماء, تو انہیں پانی دیا جائے گا کلمے لے گندا, کلمے لے یشم الوضو, جو ہوگا کھولنے کی وجہ سے وہ گند بڑھتا ہوگا. اس میں وجود وہ ان کے چہروں کو منہ کے قریب لا کر چہروں بے سک شراب, بڑا گندا قسم کا ڈرنک ہے. سات مرتبہ اور اللہ کریم کی حد تک جی بھی عجیب ہے, بے بکی اللہ کریم نے فرمایا سات مرتبہ بڑی بدترین قسم کی مہمانداری ہے جو اللہ جہنم میں کو دیتا. میرے صاحب اللہ بچائے, سورہ بہر کرا نکالے میں کس مطلب آخر سے ایک سورت کھولے ہم نے بتا دیا ہے انسان کو راستہ, یہ ہے اللہ والا راستہ اور یہ شیطان والا. اما شاکرن, اب یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی مرضی سے کہ وہ ایمان لانے والا ہے یا اما کفورن یا انکار کرنے والا ہے. آسمانی کچھ نہیں کہا جائے گا, پیچھے پھر وہی بات ہے کہ ہاں کچھ نہیں کہا جائے گا. انا آتدنا للکافرین, ہم نے بنا دیے کافروں کے لیے سلاسلا سلاسلا ہتکڑیاں, سلاسلا ہتکڑیاں, واغلالا اور بیڑیاں جو پاؤں میں ڈالے جائیں گے, وسعیرا اور دوزخ والی آگ. یہ سب کچھ ان کے لیے تیار کیا گیا ہے, ہاتھ ہتکڑیوں میں اور پاؤں بیڑیوں میں اور اردا گرد سے دوزخ کی آگ وہ جلتی ہے. یا اللہ رحم فرمائے, نہ ہاتھ سے کوئی بھی تنگ کر سکے گا اور نہ بات سکے گا, پاؤں میں بیڑیا ہے اور ہاتھوں میں سلاسلا واغلالا. واپس اپنے سبق پہ جائیں, تو ولو شاء ربک, اگر اللہ آقا پروردگار چاہتا کہ جبر لوگوں کو مسلمان بنائے, لآمن من فی الارض جمیعا, تو ایمان لاتے وہ سارے لوگ جو زمین میں سب کے سب. اب انت ابونی ایمان لاتے تو میرے نبی آپ کیوں اپنے کو گریزن سارے میں ڈالتے ہیں. اب انت تکرے الناس, کیا آپ مجبور کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو, حتا یقین مومنین, تاکہ وہ مومن بن جائیں. یہ آپ کا جواب نہیں. وما کامل نفس, اور کسی نفس کے اختیار نہیں نہیں انتو منا, کہ وہ ایمان لا سکے, الا باذن اللہ, مگر اللہ کی اجازت اور اللہ کی مرضی سے. ویجعل الرجس, اور اللہ تعالیٰ شرک والی گندگی ڈال دیتا ہے, علی الذین, ان لوگوں پہ, لا یاقنون, جو اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتے. قل انظروا, آپ او پیغمبر آپ کے دیجئے, انظروا, دیکھ لیجئے, ماذا فی السماوات والارض, کہ کیا ہے آسمانوں اور زمینوں کے اندر. کھلی نشانی ہے اللہ کی وجود, اللہ کی توحید. ان سے کہہ دیجئے کہ ماذا فی السماوات, آپ لوگ دیکھے ذرا, دیکھے تو صحیح کہ کیا ہے آسمانوں اور زمین کے اندر, کیا ہے. ذرہ ذرہ اللہ کی وجود کی دلیل, ذرہ ذرہ اللہ کی توحید اور پاور کی دلیل, ذرہ ذرہ اللہ کی خالقیت کی دلیل. لیکن اللہ کریم نے پیچھے فرمایا کہ ہاں یہ تو ہے, لیکن وہ ماتب نے آیات ون نظرو, لیکن کوئی فائدہ نہیں دیتا نشانیاں. ون نظرو, اور ڈرانے والے لوگ اللہ کی عذاب سے, ہم قوم, اس قوم کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا, لا یؤمنون, جو ایمان نہیں لاتے. فال ینتظرون الا مثل ایام الذین, بس یہ لوگ انتظار نہیں کرتے, الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم, مگر ان لوگوں کے عذاب کی طرح عذابوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں کل تو آپ دے دیجیے, فانتظروا انتظار کیجیے, انی معکم من المنتظرین, میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. اگر آپ واقعی عذاب کا انتظار کر رہے ہیں تو کرتے ہیں, یہ ہے تھریٹ جو اللہ دے رہا ہے. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا, اور ہمارا قانون یہ کہ عذاب آتے ہوئے ہم نجات دے دیتے ہیں رسلنا اپنے پیغمبروں کو, والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہوتے ہیں, کذالک حقا اسی طرح لازم ہے ہمارے اوپر منجے مومنین کہ ہم آئندہ بھی مومنوں کو عذاب سے نجات دلاتے رہیں گے. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی, آپ دے دیجئے او میرے پیغمبر کہ یا ایھا الناس او لوگو, ان کنتم فی شک من دینی, اگر آپ میرے دین کے متعلق ابھی تک بھی شک میں ہیں, اور یہ شک کہ کل چھوڑے گا اور پرسوں چھوڑے گا اور پرسوں چھوڑے گا, اس پیغمبر کو کل ذرا زیادہ مصیبت میں ڈالیں گے تو کمپرومائز کر جائے گا. اگر آپ کو یہ شبہ ہے, شبہ کس چیز کا, وہ شک نہیں کہ آپ اسے حق نہیں جانتے, وہ ماننے والے چھوڑے تھے, نہیں, اگر آپ کو یہ شبہ ہے کہ میں کل چھوڑنے والا ہوں تو پرسوں چھوڑنے, تو ہر اسلام یہ بات نہ ماننے والی ہے, یہ کیا ہم کو بھی جنت میں آتے ہیں. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی, اگر آپ اس شبے میں پڑے ہوئے میرے دین کے متعلق کہ میں کل چھوڑنے والا ہوں پرسوں چھوڑنے والا ہوں, تو میں اعلان کر دیتا ہوں کہ فلا اعبد الذین, میں قطعاً عبادت نہیں کروں گا الذین, ان معبودوں کا, تعبدون من دون اللہ, جن کی آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ, ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم, میں تو عبادت کروں گا اللہ تعالیٰ کا, وہ اللہ تعالیٰ. شیخ مرحوم کو یہاں غصہ آیا, تو فرمانے لگے کہ رسول کریم نے ان سے کہہ دیا کہ میں اس اللہ کی عبادت کروں گا اللہ کی توفاکم, مانا یہ جو آپ ساروں کو مروائے گا, ساروں کو, کہ میں ایسے قادر خدا کا عبادت. شیخ مرحوم کو غصہ آیا تو اس نے کہا کہ رسول کریم نے کہہ دیا کہ میں عبادت کروں گا اس اللہ کا جس نے آپ کے باپ دادوں کا بھی پیدا کرنا اور آپ کا بھی پیدا کرنا, کہ ولیکن اعبد اللہ الذی, لیکن میں عبادت کروں گا اللہ تعالیٰ کا, واللہ تعالیٰ یتوفاکم, جو آپ سب کو مروائے گا, وہ میں تو, اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون من المومنین, کہ میں رہوں من المومنین, ایمان رکھنے والوں میں سے, وان اکون, اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون وجہک للدین, کہ سٹریٹ فارورڈ ہوں للدین, دین کے جانب, حنیفاً, اور وہ بھی جس کا ٹائٹل حنیف ہے, یہ حنیف ٹائٹل ابراہیم کا, اور یہ حنیف جب اللہ کہتا ہے تو یہ عموماً وہاں کہتا ہے جب خطاب ڈائریکٹلی اہل مکہ کہتا ہے, کیونکہ اہل مکہ جو کلیم کو بھی ہونا تھا وہ خود کلیم کرتے ہیں حنیف. اللہ کریم نے فرمایا, شیخ مرحوم فرمایا کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو فری تک میرا سارا اسٹیٹ ہو رہا, ذرا اپنی دین کو دیکھے اور حنیف دین کو دیکھے, آپ کا ابراہیم کے دین سے کیا تعلق, تو حضور سے کہلوایا گیا بار بار کہ میرا دین اس کا ٹائٹل حنیف ہے, اور جی کے آپ سیدھا کریں اپنا چہرہ, اسٹریٹ فارورڈ ہو جائیں, لدین دین کی جانب, حنیفا, اس حالت میں کہ آپ کا ٹائٹل حنیف ہے, ولا تکونن من المشرکین, اور کبھی نہ بنے شرک کرنے والوں میں سے, ولا تدعوا من دون اللہ, اور پکارا نہ کریں اللہ کے علاوہ ما ایسے مخلوق کو, لا ينفعوں کا, جو آپ کو نفع نہیں دے سکتا, ولا يضروں کا, نہ آپ کو ضرر پہنچا سکتا ہے, فإن فعلت, اگر آپ نے یہ کام کیا, فإنک اذًا من الظالمین, تو آپ اسی وقت ظالمین مشرکین میں شمار ہوں گے, اس لیے کہ ہم جب نفع مانگتے ہیں, ہاں میٹا فزیکل ورلڈ, فزیکل میں نہیں, فزیکل میں تو ہم کہتے ہیں کہ جاوید صاحب ذرا آج آپ ہمیں رائٹ دیں گے, لیکن میرا فزیکل ماحول کر اسباب والی دنیا میں تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں کہ خداوندہ ہمارے اس مشکل کو حل کر دیں, خداوندہ ہمیں یہ خیر دے دیں, اور اگر آپ اللہ کے بجائے کسی بادے مادے کو پکار دیں تو دیر سے فائن پاگل تھا, اگر آپ نے یہ کام کر دیا, فائن کہیں من الظالمین, تو اسی وقت ہی آپ کو مشرکین کے لسٹ میں ڈال دیا جائے گا, وہیں ہم سس کر لاؤ, اگر آپ کو چھو کرے, اگر آپ کو ٹچ کرے, وہیں ہم سس کر لاؤ, اگر آپ کو ٹچ کریں اللہ تعالیٰ بے ضرور کسی تکلیف کے احساس, مادی تکلیف, مالی تکلیف, بدنی تکلیف, جو بھی, بلا کاش تلو اللہ, نہیں ہے دور کرنے والا اس تکلیف کا مگر صرف اللہ تعالیٰ, وہی رزق دے پھیرے, اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہ کوئی خیر دے دے آپ کو, فلا رات دل فضل تو نہیں ہے کوئی رکوانے والا اس مہربانی اللہ تعالیٰ کا, یصیب بہ اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے وہ اس کو یشاء جسے وہ چاہے من عباد اپنے بندوں میں سے, وہ الغفور الرحیم اور یہی اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. قل آپ کہہ دیجئے یا ایہا الناس او لوگ قد جاءکم الحق تاکید آ گیا ہے آپ لوگوں کے پاس الحق یہ قرآن من ربکم آپ کے پروردگار کی جانب سے, فمن ارتدی پس جو گائیڈنس لیتا گیا فانما وہ بات یہ تبھی نفس سے وہ ہدایت لیتا ہے اپنے فائدے کے لیے, ومن ضل اور جو گمراہ ہو گیا فانما تو بات یہ دل قلیا اس کی گمراہی کا وہ بھار اسی پہ پڑے گا, وہاں آنا والے تم بے وکیل اور میں آپ لوگوں کا سپرنٹینڈنٹ بولا ہوں کہ آپ کو چیک کرتا رہا ہوں کنٹرول کرتا رہا ہوں, میرا کام ہے آپ کو کنوے کرنا, میں نے کنوے کر دیا وہ پوری کہیں چل رہا نکل گیا, کہتے ہیں کہ میں آئی صاحب کا سپرنٹینڈنٹ بولا ہوں, میں تو سرو مسٹمنٹ کا چیئرمین کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ کرتا رہا ہوں, خبردار گمراہ ہو گئے خبردار اور میں آپ کو پتہ کرتا رہوں گا. بالکل پوری پوری بات ہے فمنی تدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل, میں آپ لوگوں کا کوئی داروغا اور سپرنٹینڈنٹ نہیں ہوں, وتبع اور میرے نبی آپ فالو کریں ما وہ چیز یہ خائرے کا جو وہی کی جاتی ہے آپ کو وقت میں اور سٹیبلٹی کا مظاہرہ ہے, بس جو حکم آتا ہے وہ کنوے کرتے رہے اور سب یقم اللہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کر جائے, وہ یقین الحاکمی اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تو خلاصہ سورہ یونس کا کیس میں تین موضوعات بنیادی, ایک دعوت اور دوسری چیز فہمائش کہ ان کو سمجھایا جائے, اور تیسری چیز تنبیہ کہ انہیں وارن کیا جائے. اور مباحث میں پہلے تو تنبیہ جس طرح ہر کتاب میں پریفیس لکھا جاتا ہے یا ہر چیپٹر میں پریفیس لکھا جاتا ہے, تو پورے پریفیس پریفیس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ محمد کا کسی ایمان نہیں لا رہے کہ آپ کے قدم ہیں, بس یہی ایک چیز ہے رکاوٹ کہ آپ کے عزیز ہیں, اگر کہیں اور سے آتے تو شاید کسی دوسری جگہ سے میبی کو فالو کرتے, لیکن کیونکہ آپ کا عزیز ہے تو یہ بڑی رکاوٹ ہے آپ کے لیے. اللہ کریم نے فرمایا کہ خدا کے بندے اس کو نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, اس کو دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے, وہ حقائق بتلا رہا ہے. اور دو حقائق بنیادی ہیں, ایک توحید اور دوسرا باس بادل موت, ایک توحید اور دوسرا باس بادل موت. پھر سورت کے اندر توحید کے دلائل ہیں, کئی جگہ ہم نے کلک کر دیا کہ یہ دوسرے نمبر پر ہی تیسرے نمبر پر ہی چوتھی بار ہی پانچویں بار, اور جو غفلت توحید اور آخرت کے بارے میں مانے تھی اسی پر تنبیہ کی گئی, اور رسالت کے بارے میں جو شبہات تھے اسی کا جواب دیا گیا. چوتھی بار آخرت والی زندگی میں جو واقعات آئیں گی اسی کے متعلق بتایا گیا تاکہ اطلاع لے ان جہالتوں اور ضلالتوں کا ذکر جن کا خدائی دین سے کوئی تعلق نہیں. پھر دو واقعے, ایک نوح والا ایک موسیٰ والا علیہ الصلوات و تسلیمات, اور اسی میں چار باتوں کا تذکرہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معاملہ بغیر ہی نوح اور موسیٰ والا معاملہ ہے, یہ ایک بات. دوسری بات, کفار کو یہ بتانا تھا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کے پشت پر وہ خدا ہے جو نوح اور موسیٰ کے پشت پر سپورٹ کر رہا ہے, اور تیسری بات کہ فرعون کو میں نے بڑی مہلت دی تھی اس نے ضائع کر دی تو نتیجہ دیکھ لیا, آپ کو بھی مہلت دے رہا ہوں ضائع کرو گے تو نتیجہ دیکھ لو گے. اور ہلاکت کے وقت پھر کوئی آمنو آمنو لا الہ الا اللہ والی دعوت اور پکار قبول نہیں ہوگی. ہاں ٹھیک ہے, آپ یونس کی مثال لیں گے, اللہ کریم نے فرمایا سچ میں کیسے کہ میں نے سچ میں کیسے کو ہر جگہ اپلائی نہیں کرنا, ایپلیکیشن تو جنرل روپ کی ہوتی ہے اور ایکسیپشن کو آپ بطور پلی بھی نہیں لے سکتے. اور چوتھی بات, مسلمانوں سے کہا گیا کہ مایوس نہ ہو, اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں, بس کیپ ان ویو انوائرمنٹ اینڈ سرکمسٹانس جو ہے کہ ماحول کو پرکھتے ہوئے کہ ماحول کیسا ہے, میں نے دعوت چلانی ہے کس انداز, تو اگر آپ اس طرح کریں گے دعوت چلاؤ گے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمت عملی سے اور لوگوں کو کنوینس کرتے جاؤ گے تو آپ کو نجات ملے گی جس طرح بنی اسرائیل کو نجات ملی, اور میں نے انہیں مدعو واسطے بڑی خوبصورت جگہ دے دی لیکن انہوں نے وہ موقع بھی ضائع کر دیا, تو پھر آپ لوگ ایسا نہ کریں. اور سورت کے اخیر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ انہیں کہہ دے کہ جو عقیدہ اور جو دین مجھے دیا گیا ہے دیٹ از انامندبل فار, یہ میں قابل ترمیم ہے, اور کیا کل پرسوں کے آپ یہ ہوئے ہیں کہ کل چھوڑے گا اور پرسوں چھوڑے گا, آج کمپرومائز کرے گا اور کل کرے گا, یہ میں قابل ترمیم ہے. اور یہ بات کلیئر ہے کہ جو اپنائے گا فائدہ اسے ملے گا اور جو نہ اپنائے وہ بال اسی پر پڑے گا. اور اخیر میں رسول پاک سے کہہ دیا گیا کہ آپ صبری کا مظاہرہ کریں, اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں کہ اللہ کیا فیصلہ کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا محمد القرآن العظيم, اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا على الليل وانا على النهار. الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود, اس کا نام ہود اس لیے رکھا گیا کہ پیچھے ایک آیت میں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر رہا ہے. الا ان عادا كفروا بربهم على بغض لعاد قوم هود. تو نام وہ سورت کے تعارف اور پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے, تو سورہ ہود اس کا نام ہے. اس کا زمانہ نزول تو تقریباً وہی ہے جو سورہ یونس کا زمانہ نزول ہے. مضامین کے اعتبار سے ان دونوں کے مضامین ایک جیسے ہیں, تو ایک ہی دور کے نازل ہوئے ہیں. اور یہ تقریباً وہ دور تھا جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے ساتھیوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. اس سورت کے موضوع مباحث سورہ یونس کی طرح بنیادی موضوعات تین ہیں, دعوت, دوسری بات فہمائش انہیں سمجھانا, اور تیسری بات تنبیہ. لیکن سورہ یونس میں دعوت زیادہ تھی, یہاں تھوڑی کم ہے. وہاں فہمائش میں استدلال کے زور سے بات کی جا رہی تھی, یہاں استدلال بھی تھوڑا کم ہے, سمجھانا فہم سے ہے. اور تنبیہ پر زیادہ زور ہے, وارننگ, اور نصیحت پہ زیادہ زور دے دی گئی ہے. دعوت کا حاصل یہ ہے کہ پیغمبر کی بات مانو, شرک چھوڑو, اللہ کے بندے بنو, فکر آخرت کرو, نظام زندگی دین پر استوار کرو. یہی ہے دعوت. پیغمبر کی بات مانو, شرک چھوڑو, اللہ کے بندے بنو, آخرت کی فکر کرو, نظام زندگی کو دین کے اساس پہ استوار کرو. اور فہمائش کے سابقہ اقوام کو دیکھو, انہوں نے اپنے انبیاء کی دعوت رد کر دی تو وہ اپنا انجام دیکھ چکے ہیں. آپ کیوں اس جگر پہ جا رہے ہیں؟ کیا تم کو شرم نہیں آتی یا خوف نہیں آتا؟ اور تنبیہ کہ عذاب آنے والی ہے, اگرچہ آپ کو مہلت دی جا رہی ہے, لیکن جب آئے گی عذاب تو پھر بچاؤ ممکن نہیں. اور ان تمام امور کو ذکر کرنے کے لیے انبیاء کے قصوں کا سہارا لیا گیا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں یہ ذکر کیا گیا کہ جب اللہ فیصلہ کرنے پر آتا ہے تو فیصلہ بے لاگ کیا گیا. وہ پھر اس کو نہیں دیکھتا کہ پیغمبر کے بیٹے کا درمیان میں بڑا فرق ہو رہا, حالانکہ پیغمبر اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے. لیکن جب اللہ فیصلہ کرنے پر آتا ہے تو ایسا بیلاغ فیصلہ صادر فرماتا ہے کہ نوح کے بیٹے کا بھی بڑا فرق کر دیتا علیہ الصلوۃ والسلام. تو گویا اہل مکہ کو اور حضور علیہ السلام کے زمانے کے انسانوں کو یا ہم سب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دار و مدار سارے مسائل کا ایمان پر ہے, رشتے ناطے کا اللہ تعالیٰ کوئی لحاظ نہیں کیا کرتا کہ بیٹا کس کا ہے یا باپ کس کا. اور صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ اجمعین انہوں نے یہی مظاہرہ بدر میں کر دیا تھا کہ باپ ایک طرف, بیٹا اس کے خلاف لڑ رہا تھا, بیٹا ایک طرف تو باپ اس کے خلاف لڑ رہا تھا. انہوں نے مظاہرہ کر دیا تھا کہ اللہ کے لیے رشتے ناطے بھی کوئی قدر قیمت نہیں رکھتے. تو گویا یہ سورت سورہ ہود یہ مدنی زندگی کے لیے ایک ریکروٹنگ یا ریفریشر قسم کا کورس تھا. اس سے سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کے ان معاملات سے پالا پڑنے والا مقابلے پر بیٹا ہوگا, مقابلے پر بھائی ہوگا, مقابلے پر چچا ہوگا, مقابلے پر بھتیجا ہوگا, مقابلے پر باپ ہوگا. لیکن جب اللہ کی دین کی بات ہو, پیغمبر کی بات ہو, پھر اس صورت میں چار مسائل وہ بنیادی ہیں. وہ ایک کہ اللہ کی بندگی کرو اور اسٹریٹ فارورڈ اللہ کی طرف جانا شروع, ادھر ادھر زگ زیگ جانا, کبھی ایک قدم اللہ کی طرف اور دوسرا قدم وہ کسی ایگزٹ میں, پھر ایک قدم اللہ کی طرف اور پھر ایگزٹ کی طرف جانا, نہیں, سٹیج فارورڈ اللہ کی جانب شروع. اور دوسرا مسئلہ کہ اللہ کریم کا علم تمام چیزوں پر احاطہ کرنے والا ہے اور وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے. تو آپ لوگ نہ تو اللہ کے علم کے میدان سے باہر ہیں اور نہ اللہ کے کنٹرول سے ماورا ہیں, تو کیوں اللہ کا مقابلہ مول رہے ہیں؟ اور تیسری بات, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کنسول کیا گیا کہ آپ دیت دلیری سے اور بے جگری سے اللہ کا پیغام پہنچاؤ, کسی خوف موف اور کسی خطر اور ریزرویشن کی کوئی پرواہ نہ کرو. اور چوتھی بات کہ یہ قرآن کریم یہ تو کلیئر کٹ کلام ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن جو نہیں مانتے وہ صرف ضد کی وجہ سے نہیں مانتے. یہ نہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی, انہیں سمجھ ٹھیک ٹھاک آ رہی ہے, لیکن وہ یا مفاد کی وجہ سے, یا عنایت کی وجہ سے, یا حب منصب کی وجہ سے. تین چیزیں ہیں جو رکاوٹ آتی ہیں, یا مفاد ہوتے ہیں مانی, یا پھر عناد ہوتا ہے, یا منصب اور جاہ ہوتا ہے, لیڈرشپ کا چکر ہوتا ہے. بعد میں نہیں مانتا تھا وہ ایروگینٹ ہو جاتا ہے, وہ ضد پر آ جاتا ہے. تو یہ چار بنیادی مسائل, اور پھر ان مسائل کی اس بات کے لیے مسائل یہ قصے بیان کیے گئے, نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام اور صالح کا قصہ علیہ الصلوات و تسلیمات. یہ پہلے والے موضوع کے لیے بیان کیا گیا کہ بندگی صرف اللہ کی کرو. نوح نے بھی یہی دعوت دی, ہود اور صالح نے بھی یہی دعوت دی, ابراہیم اور لوط کا قصہ علیہ الصلوات و تسلیمات وہ دوسرے موضوع کے ساتھ متعلق ہے کہ دیکھیے ابراہیم اور لوط نے لوگوں کو سمجھایا کہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں اور اللہ کے کنٹرول میں. درمیان میں شعیب علیہ السلام کا قصہ آیا, وہ صرف سورت کے اصل مدعا کی طرف اشارہ کرتا ہے جو بندگی ہے اللہ تعالیٰ یا توحید. پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہ تیسرے والے مسئلے کے ساتھ متعلق ہے کہ آپ بہادر بن کر ٹکر لے لو. کس سے؟ جس طرح موسیٰ نے فرعون سے ٹکر لے لیا, کوئی بات تھوڑی تھی فرعون سے ٹکر لینا جو سیاہ و سفید کا مالک تھا. علیہ علی ملک مصر واضح الانہار و تجری من تختی, اور یہ مرد قلندر صرف ایک بائی کے ساتھ ہو کے اس سے ٹکر لینے لگا, کوئی تیسرا آدمی ان کے ساتھ تھا نہیں. اور وہ بائی بھی وہ اللہ والا آدمی تھا, ہارون علیہ السلام وہ اللہ والے آدمی تھے, وہ اس کی تائید کے لیے کھڑے ہوتے, دعوت حضرت موسیٰ دیتے تو یہ تقریر کھڑ جاتے, تو جب تقریر ختم کرتے تو ہارون علیہ السلام فوراً آگے آ جاتے کہ بھائی جان نے جو کچھ باتیں کی یہ صحیح ہے. صحیح, تو کوئی بنیادی کام حضرت موسیٰ کا علیہ السلام. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا بندہ کم از کم میدان میں ایک معیت ہونا چاہیے کہ کوئی ایک آدمی تو کہہ دے کہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا چلو ہارون کو ساتھ لے چلو. تو اس کا کام یہ تھا کہ چلے جاتے فرعون کے سامنے ایک تقریب جھاڑ دیتے, اور جب جھاڑ دے تو قبل اس کے فرعون رد کرے ہارون علیہ السلام فوراً آگے آ جاتے کہ بھائی جان جو کچھ کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے. آپ مان لیں سوری صاحب آپ بھی میرے لیے ہارون بنے. اور نویں رکوع کے بعد رکوع نمبر نو اسی کے بعد چوتھے مسئلے کا ذکر ہے کہ مسئلہ واضح ہے, قرآن کا بیان بالکل کلیئر ہے, لیکن مشرکین مکہ یہ عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابوبکر نے کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شبت یا رسول اللہ, اللہ کے نبی آپ تو بوڑھے ہو گئے, چند بال جو سفید نظر آئے. تو فرمایا کہ اللہ کے نبی بوڑھے ہو گئے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیبتنی ہودم وہ اخواتم, مجھے تو سورہ ہود اور اس قسم کی دوسری سورتوں میں جو دور کے نازل شدہ ہیں اسی نے مجھے بوڑھا کر دیا. مین ایک معنی تو یہ کہ جب یہ سورتیں نازل ہو رہی تھی تو اس کا معنی یہ کہ مصائب حضور اور اس کے ساتھیوں کے لیے بالکل پیک پر جا پہنچے تھے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے مضبوط دل گردے والا آدمی اس نے کہہ دیا کہ ہود اور اس قسم کی دوسری سورتوں والے دور نے مجھے بوڑھا کر دیا. اور دوسری بات یہ کہ سورہ ہود یا اس قسم کی سورتوں میں اللہ کریم حضور سے کہہ دیتے ہیں کہ مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں لیکن فستقم سٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں, فستقم سٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں, کما امرتا جس طرح میں حکم دیتا ہوں اس طرح. ایسا نہیں کہ آپ خود اپنے لیے سٹیبلٹی ڈیفائن کریں. اللہ کریم نے فرمایا میں نے جو سٹیبلٹی ڈیفائن کر دی ہے اسی اساس پر آپ سٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں. ولا تتبع آواہم, خبردار اگر ان کی بات کی طرف توڑے بہت بھی آپ انکلائن ہو گئے تو میری عذاب آپ کو بھی لگ. تو حضور پاک نے فرمایا کہ اب میں قدم قدم پہ سوچتا رہا کہ خدا بندہ آپ کے ڈیفینیشن کے مطابق میں اسٹیٹ ہو گیا کہ نہیں ہوا, تو اس فکر نے مجھے بوڑھا کر دیا. یہ حضور پاک کی بات صلی اللہ علیہ وسلم. اور پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں, ویئر آر یو گوئنگ اینڈ ویئر وی آر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. الف حروف مقطعات, اور حروف مقطعات بہت سارے مفسرین کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ, اللہ کو پتا ہے کہ اس کا کیا مراد ہے اس قسم کے حروف سے, وہی بہتر جانتا ہے. لیکن کچھ دوسرے مفسرین اس کی تعویل کرتے ہیں, تفسیر تو اللہ کو معلوم ہے, تفسیر اللہ کو معلوم ہے لیکن وہ تعویل کر جاتے ہیں. قرآن کریم کی متعلقہ سورت کے مضامین کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ الف لام را سے ایک بریف لے لیتے ہیں کہ الف اعلی لام لوامق, را اعلی لوامق للرشد, اور لوامق یہ پلورل ہے لام کا, اور لام کا معنی ہے انڈیکیٹر, لام کا معنی ہے انڈیکیٹر. اعلی لوامق للرشد کہ گائیڈنس اور رشد و ہدایت کے سب سے اعلیٰ ترین انڈیکیٹر یہ سورہ ہود میں ہے. یا کوئی اشارات دے رہے ہیں کہ یہاں ٹھم لیں, رائٹ کو ٹھم کریں یا لیفٹ کو ٹھم کریں, ڈائریکٹ جائیں, سپیڈ کم کریں, زیادہ کریں, یہ انڈیکیٹر ہیں جو آپ کو دیے جا رہے ہیں. صحیح جو ہے سر. الف لام را کتاب احکمت آیات, کتاب تنوین ہے تعظیم کے لیے, کتاب عظیم الشان کتاب ہے, تنوین کتابوں کے اوپر جو دو پیش لکھے ہوئے ہیں یہ ہے تعظیم کے لیے. کتاب عظیم الشان کتاب احکمت آیاتہ, احکمت آیاتہ جس کے آیات حکمت اور دانش سے بری ہوئی. ایک ایک آیت میں آپ والیومز کے والیومز لے کے سبھی بھی مہانی ختم نہیں ہوتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ, قیامت تک قرآن کریم اپنا عجائبات آپ کو دیتا رہے, قیامت تک قرآن کریم اپنے عجائبات آپ کو دیتا رہے. ڈاکٹر مور ایک ہے, اس نے ایک آرٹیکل لکھ لیا ہے, اس نے 25 آیات قرآن کریم کی, کویت کی حکومت نے انہیں اسے دعوت دے دی تھی. وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں یہاں کے امبریالوجی کے, بڑے ایکسپرٹ ہیں. یہ نہیں ہوتے گائنی کا مسئلہ, امبریا بچے کی تشکیل کا مسئلہ. تو 25 آیات پر اس نے سائنٹیفک ریسرچ جو کر دیا بمائی کی کہ وہ ایمان نہیں لائے, لیکن اس نے کہا کہ کم از کم یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا صحیح. اور اس نے اپنی کتاب کے اخیر میں لکھا ہے, آرٹیکل میں اخیر میں لکھا ہے کہ امبریالوجی کے ماہرین یہ ابھی تک بچے کی تشکیل کے مختلف مدارج کبھی کنفیوز ہوتے ہیں, ایک کو دوسرے کے اندر داخل کر دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو سٹیجز ذکر کرتا ہے اور حضور پاک نے اپنے سینگ اور اپنے کہنے میں احادیث میں جو اس کی تشریح کر دی ہے, وہ کہتے ہیں کہ علم کے مطابق وہی درجات ٹھیک ہیں جو اللہ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حکمت آیا تھی اور حضور پاک نے فرمایا کہ قرآن کی دو حقیقتیں یا دو کمال یہ آپ کو وقتاً فوقتاً مشاہدہ ہوتے جائیں گے. ایک لا تنقضی عجائبہ, دنیا چلتی جائے گی اور یہ عجائبات کی بات کرتا رہے گا, آپ ریسرچ کرتے رہیں گے تو قرآن کریم اس کے لیے کوئی انڈیکیٹر دیتا رہے گا. ایک اور دوسری بات ولا یخلق بکثرت الرد, کہ قرآن کریم کی ایک سورت آپ ہزار بار سنیں, ہر بار سننے اور ہر کہنے والے کے سننے میں آپ کو علیحدہ لذت نصیب, کہ یہ ایسا کلام ہے کہ اس کے سننے کی لذت ختم نہیں ہوتی. ولا یخلق بکثرت الرد, حضور پاک علیہ وسلم نے فرمایا یخلق خلق کا معنی بوسیدہ ہونا, کہ ولا یخلق بار بار ریپیٹڈلی تلاوت سے یہ بوسیدہ نہیں ہو, ہر بار آپ کو ایسا, حتیٰ کہ آپ خود ہی پڑھتے رہیں گے تو بار بار اپنے مزے اپنے تئیں لیتے رہیں. صحیح. کتاب احکمت آیاتہ, میں نے اس دن جو آپ سے کہہ دیا کہ اب یہ کمپیوٹر کا دور ہے تو ابھی کمپیوٹر پر عجائبات مزید وہ قرآن کریم کے عجائبات وہ مزید کھل رہے ہیں, مزید کھل. جس طرح میں نے کہہ دیا کہ کمپیوٹر والوں نے کہہ دیا کہ قرآن کریم کے اندر یوم جس کا معنی ہے دن, جس کا معنی ہے دن, تو یوم کا لفظ جس کا معنی ہے دن یہ 365 ٹائم آیا ہے. سو دیٹس آلسو این انڈیکیٹر ٹوورڈ سولر ایئر. یہ دیکھیے لفظ شہر جس کا معنی ہے مہینہ, کیا ہے مہینہ, یہ قرآن کریم میں صرف 12 مرتبہ ہے, صرف 12 مرتبہ جو انڈیکیٹر ہے اس بات کا. یہ آسمان اور زمین کی تخلیق کا تذکرہ جو اس میں آیا ہے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, اس مفہوم کے آیات قرآن کریم میں صرف 7 مرتبہ آئے ہیں. صحیح ہے, جو ہے کوئی ویک ڈیز کا ذکر کر رہا ہے اس کی دو کے. قرآن کریم یہ کوئی فلکیات کی کتاب نہیں, نہ ایسٹرالوجی کی اور نہ ایسٹرانمی کی اور نہ جغرافی کی اور نہ ہسٹری کی, نہ یہ صرف اس کے عجائبات ہیں. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا تنقضی عجائبہ, اس کے عجائبات یہ ختم نہ ہونے والے. اور قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم. اب ذرا نکالیں 26 میں پارے کی ابتدا, سورہ احقاف نہ ہوگا یا 25 کی ابتدا ہوگی. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم, یہ سورہ حامیم السجدہ 25 پارے کی ابتدا. دیکھ لیے 25 سپاری کا پہلا جو رکوع ہے اس میں آیت ہے 52, آیت نمبر 51 دیکھیں پہلے. قل ارائیتم ان کان من عند اللہ, قل آپ کہہ دیجئے اور میرے پیغمبر ان سے, ارائیتم ذرا مجھے خبر دیجئے, ذرا مجھے خبر دی, ذرا بات تو بتائیے, ارائیتم ذرا بات تو بتائیے, ان کان من عند اللہ اگر یہ قرآن کریم اللہ کے جانب سے آیا ہو, ثم کفرتم بھی اور آپ اس کا انکار کر چکے ہو, من اضلو تو کون ہوگا زیادہ گمراہ, ممن اس شخص کے مقابلے میں وہ فی شقاقٍ بعید, جو کلیئر کٹ مخالفت ود اروگنس. کہ ذرا یہ تو بتائیے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے اور پھر آپ کافر ہو جائے تو ذرا یہ تو بتائیے کہ ایسے آدمی سے زیادہ ظالم کون ہوگا. ایک بات, اب اس کے بعد فرمایا کہ سنریم آیاتنا فی الآفاق, سنریم ہم مستقبل بتاتے رہیں گے ان کو آیاتنا, اپنی نشانیاں قدرت کی, وہ ریسرچ کرتے رہیں گے اور ہم انہیں آیات دکھاتے رہیں گے. سنریہم مستقبل میں, یہ سین اسے کہتے ہیں ہم سین استقبال. کیا کہتے ہیں؟ سنریہم میں یہ سین جو ہے اسے ہم کہتے ہیں سین استقبال, یعنی سین یوز فار فیوچر. سنریہم آیاتنا, ہم فیوچر میں دکھاتے رہیں گے ان کو آیاتنا, اپنے سائنس اور نشانیاں, فل آفاق کائنات میں, فل آفاق کائنات میں, آسمانوں میں پھریں گے, اسپیس میں پھریں گے, زمینوں کے اندر جائیں گے, اوشن میں چلتے جائیں گے, ہواؤں پہ اڑتے رہیں گے. اللہ کریم فرماتے قدم قدم پہ میرے قدرت کی نشانیاں ان کو نظر آئیں گی. اور اللہ کریم نے سنوری کے دیا کہ مستقبل میں, اس لیے کہ وہ کائنات کا خالق ہے, اسے پتا ہے کہ کیا کچھ ریسرچ ہونے والا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق, ہم مستقبل میں دکھاتے رہیں گے ان کو آیاتنا, اپنی نشانیاں, فی الآفاق کائنات میں, وفی انفسہم, اور ان کے بدن کے اندر, ان کے بدن پہ وہ جب ریسرچ کرتے جائیں گے تو اسی میں اس کو ہماری نشانیاں یہ معلوم ہوتی جائیں گی. وہ ایمبریالوجی کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو قرآن کریم کی آیات کی تصدیق ہوتی جائے. وفی انفسہم, اور ان کے بدنوں کے اندر, انہیں مشاہدتاً یہ کام ظاہر ہو جائے گا, انہ الحق, کہ یہ قرآن یقیناً اللہ کی کتاب. اللہ کریم فرماتے حتی یتبین, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں, مشاہدے کی دنیا میں پھر بات کریں گے. انہ الحق حتی یتبین, تاکہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا مشاہدے کے دنیا میں, انہ الحق, انہ الحق, کہ یہ قرآن یقیناً اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام ہے. اب اللہ کریم نے فرمایا تو مستقبل کی بات, لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج تو آپ ریسرچ نہیں کر چکے تو آپ نے ان سے انکار کرنا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ریسرچ کی دنیا تو دوسری ہے, وہ تو مشاہدات کی بات ہوگی جو یقین پہ منتج ہوگی. کس چیز پہ؟ یہ مشاہدے کے پس منظر میں آپ جو علم حاصل کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ یقین. اور خبر کے اساس پر آپ جس کو مان لیتے ہیں ایمان. خبر کے اساس پر آپ جس چیز کو مان لیتے ہیں, ہم نے فلاں چیز مان لی اس لیے کہ اللہ نے کہہ دی, اس لیے کہ رسول پاک نے اطلاع دے دی, اسے کہتے ہیں ایمان. اور ہم نے یہ چیز دیکھ لی اور پھر مان لی, اسے کہتے ہیں یقین. اسے کیا کہتے ہیں؟ یقین. تو اللہ کریم کو ایمان مطلوب ہے, یقین صحیح ہے. تو اس یہ بات ہے, یہ بنیادی بات ہے علم کلام کی, کہ اللہ کریم ہم سے ایمان ڈیمانڈ کرتا ہے, ہم سے یقین نہیں ڈیمانڈ کرتا. کہ پہلے آپ ریسرچ کریں, جب مطمئن ہو جائے تو پھر بات کو مانیں. نہیں, پہلے مانیں. ریسرچ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ریسرچ کرو گے یا کیا آپ کے ہوش ٹھکانے نہیں لگے کہ جو اللہ نے بات کی وہ آپ کی ریسرچ کی تھوڑی محتاج ہے, جو رسول پاک نے بات کی وہ آپ کی ریسرچ کی تھوڑی محتاج ہے؟ تو اس لیے پیچھے اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ تو ہوتے جائیں گے مستقبل. لیکن آیت کی اخیر دیکھیے, اولم یکفی بربک, کیا آپ کے پروردگار کے حوالے سے یہ بات کافی نہیں, انہ علی کل شیء شہید, کہ یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ علم رکھنے والا ہے, تو جو بات اس نے کی ہے وہ یہ. اللہ کریم نے فرمایا مشاہدات تک انتظار کرتے رہیں گے پھر ایمان لائیں گے؟ کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ بات اللہ کی مشاہدے کی کیا ضرورت؟ بات نہیں آ گئی. جیسے اللہ کریم بات کرتا ہے تو کمال کی بات. کیوں صحیح سر؟ ہاں صحیح ہے. ابھی آپ کا قرآن کریم پہ بصیرت پیدا ہو گیا. ہمارے ہاں وہاں جو علماء ریفریشر کورس کے لیے آتے تھے وہ کہتے تھے یہ ہمارا ایمان تھا کہ اللہ کی کتاب ہے, یہاں آ کے تفسیر پڑھی تو اب یقین بھی ہو گیا کہ اللہ کی کتاب ہے. الف لام را, الف. مجھے کوئی دو تین شاگرد ایسے چاہیے کہ یہ تفسیر صاف کرنا ہم شروع کر دیں, کیونکہ ایک تو وقاری صاحب نے اس دن مجھے کہا کہ میرے یہ عین میں کچھ آیا ہے کہ درد کر رہا ہے, تو قاری صاحب کو تو میں نے دم کیا وہ ٹھیک ہو گیا. اب وہ وہاں کبھی کبھی کبھار کہتے ہیں کہ جب سانپ کسی کو ڈسے اور آپ اسے دم کرے تو زار کا اثر آپ پہ پڑتا ہے, تو قاری صاحب کے دم کا اثر وہ میری انگلی پہ پڑ گیا. اب میری انگلی درد کرتی, پتہ نہیں کیا ہو گیا, لکھتا ہوں تھوڑی دیر تو یہ درد شروع کر دیتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ تجربہ تو ہو گیا کہ پھر واپس لوٹ کے میرے پاس آئے گا. تو دو تین ساتھی مجھے ایسے چاہیے جو اردو ٹھیک ٹھاک لکھ سکتے ہیں. صحیح. اور پھر چودھری صاحب اور لالا, اس نے انہوں نے ذمہ داری لے لی ہے $20,000 کی, دونوں نے $10,000 کی تفسیر پرنٹ کروانے کے لیے, کیونکہ یہ پیسوں کے ساتھ کیا کریں گے, آخرت کا بڑا توشہ ہوگا ان کے لیے. صحیح ہے. اچھا, الف لام را, رشد ہدایت کے اعلی انڈیکیٹر اور نشانیاں, علم آئے تھے انہوں نے جمعے کو خطبہ دیا تھا جی, انہوں نے فرمایا کہ وہ تو پہلے لفظ ہے نا, میں نے کمپیوٹر کے ذریعے پتا کیا کہ الف سب سے زیادہ دفعہ اس صورت میں آتا ہے, نام اس سے کم دفعہ اور وہ یہی وہ عجائبات کی بات ہے, عجائبات وہ ایک تھے یہاں پہ ایک مصری عالم گزرے ہیں پتہ نہیں کسی نے پھر اسے شہید کر دیا, یہاں امریکہ میں تھے عورت نے قرآن کریم کی بسم اللہ کو صرف کمپیوٹرائز کر دیا, صرف بسم اللہ کمپیوٹرائز کر دیا تھا, تو بسم اللہ میں 19 حروف ہیں صرف, کتنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف, اور وہ 19 حروف کے حوالے سے قرآن کریم پہ ریسرچ کرتا رہا کہ اب دیکھیے لفظ با جو بسم اللہ کی ابتدا ہے یہ قرآن کریم میں اتنی بار آئی ہے کہ یہ 19 پر برابر تقسیم ہوتی, اور پھر لفظ اسم یہ قرآن کریم میں اتنی بار آئی کہ 19 پہ تقسیم ہوتی ہے, اور پھر لفظ اللہ اتنی بار آئے کہ 19 پہ برابر تقسیم ہوتا ہے, اور پھر لفظ رحمان اور رحیم یہ اتنی بار آئے کہ 19 پہ برابر تقسیم ہوتا ہے, اور پھر وہ آگے چلا جاتا ہے کہ یہی چیز ہر جگہ تطبیق ہوتی ہے, وہ سورہ قاف کے اندر کہہ دیتا ہے سورہ قاف قاف القرآن المجید کہ لفظ قاف کیا لفظ قاف اسی صورت میں اتنی بار آتا ہے کہ 19 پہ برابر تقسیم ہوتا ہے, اور اس نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن میں جب حضرت لوط علیہ السلام کے لوگوں کا اللہ تذکرہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے وقوم لوط کیا وقوم لوط, تو قوم میں قاف, اب اگر سورہ قاف میں بھی وہ قوم لوط کہہ دیتے تو عدد اور ڈجٹ میں فرق آ جاتا, 19 پہ تقسیم نہ ہوتا, تو وہاں ایک بار صرف ایک بار وہاں قوم لوط کے بجائے وہ اخوان لوط کہہ دیا کہ وہاں تو لفظ قوم نہیں کہا کہ وہ ڈجٹ میں فرق آ جاتا ہے, وہ 19 پہ برابر تقسیم نہیں, یہی حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تنتزی عجائب کہ قرآن کریم کے یہ عجائبات ہی نہ ختم ہونے والے, اور پھر جس طرح میں نے بتا دیا کہ سارا قرآن کریم خلاصے کے اعتبار سے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا نچوڑ کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورے قرآن کریم کا نچوڑ ہے, اور نہ ماننے والوں کے لیے عذاب جہنم قرآن کریم کا نچوڑ کہ جو نہ مانے, یعنی قرآن کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس جانب, اس جانب, اور اس جانب اس کا نچوڑ نہ ماننے والوں کے لیے جہنم, کیا جہنم, تو اس نے لکھ لیا تھا کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ جہنم پہ جو فرشتے مسلط ہیں والے ہاتھ سخت عشر اس کی تعداد بھی 19 ہے, کہ جنہوں نے 19 والے عدد کو نہیں مانا اس کا بیڑا 19 والے پر کر دیا, تو یہ ہے ولا تنقضی عجائب, حضور پاک نے تبھی فرمایا کہ آپ سرچ کرتے رہیں گے اس کے عجائبات اور میریکلز نہ ختم ہونے والے, اور تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتی تم اسلم اوتی الانبیاء من قبلی, مجھے ویزیبل معجزات اور میریکلز تو اتنے دیر سارے دیے گئے ہیں جتنے سارے انبیاء کو دیے گئے تھے مجھے تنہا اس سے زیادہ دیے گئے, لیکن فرمائے کہ میرا جو خصوصی موجودہ ہے وہ قرآن کریم ہے جو قیامت تک موجودہ ہے, قرآن کریم جو قیامت تک موجودہ ہے. الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم الخبیر کتاب یزیم الشان کتاب ہے, اب میں نے کہہ دیا تھا کہ جب قرآن کریم کسی سورت کے ابتدا لفظ کتاب کہہ دیتا ہے, کیا کہہ دیتا ہے لفظ کتاب کہہ دیتا ہے, تو وہ اشارہ کر جاتا ہے کہ جو مسئلے اس سورت میں بیان ہو رہے ہیں یہ اس سے پہلے والی کتابوں میں ذکر کیے گئے تھے, اور جب سورت کی ابتدا میں تلک آیات القرآن الحکیم کہہ دیتا تو پھر وہاں پہ یہ انڈیکیشن ہمیں ملتا ہے کہ سورت کے اندر زیادہ تر مسائل یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے, سابقہ کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں تھا, صحیح. اور دوسری بات کہ جب قرآن یا کتاب کے ساتھ لفظ حکیم یا احکمت آتا ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اس صورت کے اندر عقلی دلائل کی برمار ہوگی, عقلی دلائل, اور جب لفظ مبین آ جاتا ہے کیا دل کا آیات اور کتاب المبین تو پھر اسی صورت میں نقلی دلائل کی برمار ہوگی, بات سمجھ آگے, کتاب ثابت کتاب احکمت آیات یہ عظیم الشان کتاب ہے, حکمت آیات اس کے آیات حکمت سے بری پڑی ہیں بروادی گئی ہیں, ثم فصلت اور اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے من لدن حکیم الخبیر اللہ کے جانب سے جو حکمت والا ہے اور خبردار ہے, تو حکمت آیات اس کی کتابیں اس کی آیات اس کی آیات, اب حکمت کس چیز کا نام ہے, تو حکمت کی کئی سارے تعریفات, ایک تعریف حکمت کی کہ جس کے تقریبات تام ہوں, تقریبات تام ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو دعویٰ کر لیتا ہے تو اس پر ایسے دلائل پیش کر دیتا ہے کہ اس کا مقابل وہ خاموش بیٹھا رہتا ہے اس سے جواب نہیں ملتا, ویسے کہتے ہیں حکمت والی بات, کیا حکمت والی بات کہ مخالف وہ خاموش ہو جاتا ہے. دوسری بات کہ حکمت والی بات یہ فلسفیکل ہوتی ہے کہ اگر آدمی تعصب کے پردے آنکھوں سے اتارے تو بات دل کی گہرائیوں تک جا پہنچے گی, کیونکہ یہ بات حکمت کی کرتا ہے. اور تیسری بات کہ حکمت اصطلاحی اعتبار سے موجودات اور واقعات کا علم رکھنا ہے, جو چیزیں ان ایگزسٹنس ہیں, جو چیزیں ان ایگزسٹنس ہیں. تو حکمت والی بات وہ ہوتی ہے جو حقائق پہ مبنی ہوتی ہے. تو قرآن کریم کے اندر یہ تینوں صفات موجود ہیں. احکمت آیات, اس کے آیات حکمت سے بر دی گئی ہیں. ثم فصلت من لدن حکیم الخبیر, ثم فصلت اور اس کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے من لدن حکیم الخبیر, جانب اس اللہ کے جو حکمت والے اور خبر رکھنے والے ہیں, جو ساری چیزوں کے متعلق خبر بھی رکھتے ہیں اور اس کے نتائج سے بھی واقف ہیں. تو خبیر کا معنی جو نفس چیز کو جانتا, خبیر کا معنی جو ایک چیز مثلاً یہ ٹیپ ریکارڈر ہے, میں اس کو جانتا ہوں ٹیپ ریکارڈر صحیح ہے, اور حکیم کا معنی جو اس کے چلانے اور اس کے فلسفے. اللہ کریم فرماتے ہیں اس اللہ کی بات ہے جو ہر چیز کے وجود سے بھی واقف ہے اور اس کی حکمت اور فلسفی سے بھی واقف ہے. تو اس کی بات میں کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں ہو سکتی, کیونکہ اسے لے کر الف سے لے کر یہ تک ہر ایک چیز کی چاہے وہ بال برابر کیا نہ ہو اس کے متعلق پتا ہے. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, یہ دوسری بات. اور تیسری بات, ثم فصلت اور اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے من لدن حکیم خبیر, اللہ کی جانب سے جو حکمت والا اور خبردار ذات ہے. تو اٹ مینس کہ اللہ کریم نے کتاب تو نازل فرمائی جس کے آیات حکمت سے بر دی گئی ہے, لیکن اس کی تفصیل بھی نازل فرمائی ہے. سو دیئر از اندر قرآن لائک دس, کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا کہ میں نے قرآن تو نازل فرمایا اس کی آیات حکمتوں سے بڑی پڑی, لیکن فرمایا ثم فصلت, پھر میں نے اس کی تفصیل بھی کر دی ہے. ثم فصلت, پھر میں نے اس کی تفصیل بھی کر دی ہے. تو مینس کہ تفصیل از ریویلڈ اس قرآن, اس جس طرح قرآن نازل کیا گیا ہے اس کی تفصیل وہ بھی نازل کر دیا گیا. تو کہاں ہے دوسری قرآن؟ کوئی نہیں, کوئی دوسری قرآن دنیا میں موجود نہیں. نہ ہمارا یقینہ ہے کہ دوسری قرآن, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّمَا, مسلم کی حدیث ہے, وَإِنَّمَا أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلُهُ, خبردار مجھے قرآن دے دی گئی ہے اور قرآن کے مماثل اس کی تشریحات بھی مجھے دے دی گئی. صحیح, تو قرآن دیا گیا, اسے کہتے ہیں وحی جلی. کیا کہتے ہیں؟ میتھڈالوجی میں نے پڑھ دیا تھا. اور اس کی تفصیلات دے دی گئی, اسے کہتے ہیں وحی خفی, اسے کہتے ہیں وحی خفی. اور اس کے لیے زیادہ نہیں, چلو دو آیات لے لیتے ہیں. سورہ نحل چھوڑ وہاں پارا دیکھ لیا, سورت نمبر 43. مشرکین مکہ نے اعتراض کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت پر کہ اچھا نبی نے تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا, یہ تو انسان ہے, ہمارا کزن ہے, یہ کیسا نبی ہو سکتا ہے؟ انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا, پیغمبر نے آنا تھا تو کسی فرشتے نے آنا چاہیے تھا. تو اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ یہ کیا بے تک کی باتیں کر رہے ہیں بے وقوف کے بچے, آپ سے پہلے جتنے سارے پیغمبر آ گئے ان میں کوئی بھی غیر انسان نہیں تھا, سارے انسان تھے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا, ہم نے نہیں بھجوایا آپ سے پہلے إِلَّا رِجَالًا مگر مرد انسان, پیغمبر کی حیثیت سے. نُوحِي إِلَيْهِمْ, ہم انہیں وحی کرتے رہے. فَاسْأَلُوا آلَ الذِّكْرِ, آپ دانشوروں سے اور جاننے والوں سے یہ سوال پوچھیں, كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر خود بات آپ کے پلے نہیں پڑتی. ذرا علم رکھنے والوں سے پوچھیں کہ پیغمبر کیسے آئے تھے, فرشتے تھے, جنات تھے, یہ نہیں بھائی انسان تھے. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر آپ کے اپنے عقل میں بات نہیں آتی فصلوا اہل الذکر, چلے جائیے علماء کے پاس. اور یہاں سے ہم کہتے کہ تقلید واجب ہوتی, تقلید واجب ہوتی ہے. اللہ کریم نے اس لیے فرمایا کہ فصلوا اہل الذکر ان کنتم, یا تو ہمارا دعویٰ ہوگا کہ میں امام ابو حنیفہ سے زیادہ جانتا ہوں, میں شافعی سے زیادہ جانتا ہوں, میں اپنے حنبل اور امام مالک سے زیادہ جانتا ہوں. اگر نہیں تو تقلید, اگر آپ کا یہ دعویٰ نہیں, اور میرے خیال میں کوئی بے وقوف ایسا دنیا میں نہیں ملے کہ وہ کہے کہ ابو حنیفہ سے زیادہ جانتا ہوں دین کو, یا وہ کہے کہ میں شافعی اور احمد ابن حنبل اور مالک سے زیادہ جانتا ہوں. تو اگر نہیں جانتے دین یو مسٹ فالو ون اف دیم, کیونکہ اللہ کریم نے حکم دیا. صحیح, وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم, ہم نے نہیں بھیجوایا تھا آپ سے پہلے الا رجالا مگر انسان مرد, نوحي اليهم ہم انہیں وحی کرتے رہے. فاسألوا آل الذکر, آپ سوال کیجئے دانشوروں سے, آپ سوال کیجئے علم رکھنے والوں سے, ان کنتم لا تعلمون, اگر خود اس بات کو نہیں جانتے. بالبینات ہم نے بجوا دیا تھا انہیں احکام اور شرائع کے ساتھ, والزبر اور بہت ساروں کو بجوایا تھا کتابوں کے ساتھ. تو یہ تو مسئلہ ختم ہو گیا. اب حضور کی خصوصی شان, وانزلنا الیک الذکر اور ہم نے نازل کر دیا ہے آپ کو الذکر, ذکر میں ٹینس جس کا ترجمہ نہیں کر رہا, وانزلنا اور نازل کر دیا ہے ہم نے الیک آپ کو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذکر, کس لیے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ واضح طور پر تشریح کر سکے لوگوں کو ما اس قرآن کا, نزل الیہم جو انہیں نازل کر دیا گیا ہے, وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور تاکہ وہ فکر کر سکے, سوچ بچار کر سکے. تو اب وہ انزلنا الیک ذکر, اسی کی حکمت بیان کر دی کہ وہ ذکر ہم نے آپ کے پاس اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ قرآن کی تشریح کر سکے. تو قرآن کی تشریح آپ ذکر کے حوالے سے کر سکیں گے. اب وہ ذکر کیا کچھ ہے؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت ہے. اور یہاں سے مسئلہ وہ نکل گیا حجیت حدیث, کہ حجیت حدیث کا منکر کافر ہوتا, حجیت حدیث کا منکر کافر. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ایسی حجت ہے جس طرح اللہ کی کتاب حجت صحیح ہے, اور پیغمبر کی حدیث کا منکر وہ قرآن کا منکر ہوا. بس وانزلنا الیک الذکر ہم نے نازل کر دیا ہے آپ کو الذکر. تاریخ میں دو تین لوگ گزر چکے ہیں, تاریخ میں دو تین لوگ, ایک کا نام تھا مولوی عبداللہ چکرالی, وہ چکرا چلاتا تھا, تو اس نے یہ چکرا چلایا. کیا کیا؟ ہاں چکرالی, چکرالی کہتے ہیں مولوی عبداللہ چکرالی. اور پھر اسی کے تعلیمات سے متاثر تھے, اسی کے پہلے ایک جدید تعلیم یافتہ جسے قرآن کریم کی الف با تا سا کی بھی خبر نہیں تھی, ہاں جہانی مرزا غلام احمد پرویز, ہاں جہانی مرزا غلام احمد پرویز. تو ان لوگوں نے کہہ دیا, کیا کہہ دیا؟ کہ یہ حدیث جو ہے نا پتہ نہیں لگتا کیسے جمع کیے گئے ہیں اور کس نے جمع کر دیے, اور صحیح ہے, اور پتہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. صحیح ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. تو میں نے اس طرح کتاب لکھی ہے حجیت حدیث پر, یہ کتاب میں نے لکھی ابھی تک پرنٹ نہیں ہوئی. تو اس کتاب میں میں نے ابتدا یہاں سے کی ہے کہ مکتوب یعنی لکھی ہوئی کتاب کے علاوہ انبیاء کے پڑھے آتی تھی. تو اگر آپ انبیاء کی تاریخ اٹھائیں تو انبیاء اور رسول کی تعداد تو 100,000 اب انہی میں رسول کتنے تھے جن کے پاس نئی شریعتیں آئیں؟ کیا آئیں؟ نئی کتابیں نہیں, نئی شریعتیں آئیں. دے آر 313, وہ 313. اب ان 313 رسولوں میں کتابیں کتنوں کے پاس آئیں؟ تسلیمات. اس کے علاوہ اسکرپچرز یا صحیفے کتنوں کے پاس آئے؟ تو دے آر حضرت آدم, حضرت شیس, حضرت ابراہیم علیہ الصلوات اور حضرت ادریس. تو یہی چار ہیں جن کے پاس ریٹن اسکرپچر صحیفے تھے, یعنی چھوٹے چھوٹے حصے تھے صحیفے آئے. یہ قرآن کریم میں آئی اور یہ نہ صحیح پائے کہ چھوٹا سا سپارہ آ گیا, چھوٹے چھوٹے سے سپاروں کی شکل میں لکھا گیا تھا, اور نہ یہ یکمت اس طرح لکھا ہوا آیا. یہ تو جبری آ جاتے سنا دیتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح. اب باقی جو انبیاء تھے, چار وہ ہو گئے اور تین وہ, یہ سات کو ہٹا کر باقی جتنے سارے انبیاء تھے وہ رسول بھی تھے, وہ نئے شریعتوں کے حامل بھی تھے. نئے شریعت کے حامل ہونے کا معنی یہی ہے کہ اس کے پاس وہی آتی رہی, اس کے پاس قانون کے حوالے سے وہی آتی رہی. تو وہی کیسی ہوتی تھی؟ وہ زبانی کلامی آتی. کیسی آتی؟ زبانی کلامی. کہ زبانی کلامی آتی. اب یا تو ہم نے ان کے وہی کا انکار کرنا ہے کیونکہ وہی نہیں آئی ان کے زبانی کلامی. صحیح. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ صرف ایک نبی سے انکار نہیں کرنا ہے, تو 124,000 سے انکار کرنا ہے. کہ زبانی کلامی آئی ایک بات, دوسری بات آئے حضور کی مثال لے رہے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس تو ایک حرف بھی لکھا ہوا, ایک حرف قرآن کریم کا وہ لکھا ہوا نہیں, سارا زبانی کلام لکھا. صحابہ کرام نے اس کی زبان سے لے لیا. کہاں سے لے لیا؟ اس کی زبان سے لے لیا. اب احادیث کہاں سے آئے؟ وہ بھی اسی زبان کے بولے ہوئے ہیں. اس نے صرف ڈیفرنشیٹ کیا کہ دیز آر دی ویری ورڈنگز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث کہی تو اس نے کہا کہ ورڈنگ میری ہے, مانا اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا, الفاظ میرے ہیں. مانا حدیث اور قرآن کے بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا لفظ اور معنی دونوں اللہ نے نازل فرمایا, جبکہ حدیث کے الفاظ حضور کے اپنے ہوتے ہیں اور اس کی معنی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب و دماغ میں انسپائر ہوا ہے. بس دن میں آگے چل سکتے, بس دن میں آگے آگے کہ نہیں. اب بات یہ ہے کہ جو اعتراض آپ حدیث پہ کرتے ہیں جو سیم اعتراض ان کو انکار ہے ہولی قرآن کہ اگر کوئی زبان حدیث کے اعتبار سے قابل اعتماد نہیں رہتی تو وہ قرآن کے اعتبار سے بھی قابل اعتماد نہیں رہتی. انہیں اگر ایک بار آپ نے اس زبان کو بے اعتماد بنا دیا تو آپ کہیں گے کہ حدیث نہیں مانتے اور پھر باقی لوگ کہیں گے ہم قرآن کو بھی نہیں مانتے کیونکہ دیر ہز کم فرام دی سیم ٹانگ اسی زبان سے آئی. اگر آپ کہتے ہیں کہ تشکیل صحیح نہیں ہوئی تو پھر قرآن کریم کے مطالب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بھی تدوین صحیح نہیں ہوئی, اس کی بھی ہاں تدوین صحیح نہیں ہوئی, پتہ نہیں کوئی گڑبڑ ہو گیا. تو سیم تھنگ از گوئنگ آن. تو اس لیے علماء کرام نے فتویٰ دے دیا کہ مرزا غلام احمد پرویز